Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Arife'den bir gün önceydi. Terviye günüydü hatırlarsanız. Araya Kurban Bayramı girdi. Ve Kurban Bayramı sonrasında işte iki gün önce de Van'dan yine üzücü bir haber geldi. Bu akşam yapılan açıklama ortaya koydu ki 22 vatandaşımız hayatını kaybetmiş yine meydana gelen 5.6'lık depremde. Tabii akşam saatlerinde de bir başka ilginç gelişme oldu. Bir terör olayı mı henüz çözümlenebilmiş değil ama İzmit Karamürsel seferini yapan deniz otobüsü 5 kişi tarafından kaçırıldı. Ayrıntılar yok. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Yayın esnasında konuya ilişkin bilgi elimize ulaşırsa onu da sizlerle paylaşacağız. Biz sohbetimize devam edeceğiz. Tabii sizden gelen sorularla devam edeceğiz. Hatırlatalım istiyoruz bir kez daha. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı mail yoluyla gönderirseniz onları cevaplamaya çalışacağız. Tabii anında cevaplamamız pek mümkün olmuyor. Sürekli izleyicilerimiz bunun muhtemelen farkındadır. Bir hafta veya iki hafta sonrasından ancak cevaplamak imkanımız söz konusu oluyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tabii gene 22 vatandaşımızın evet, Allah rahmet eylesin. Dua etmek durumundayız. Var. Elimizden dua gelir. Kabirleri nur olsun. Tabii bir kısmı belki daha defnedilmemiştir. Allah ruhaniyetlerini rahmetine mazhar etsin. Mağfiretine nail kılsın. Yani kader tabii ecel acayip bir şey yani. Sağlam gözüküyor bina falan. Artık nereden geliyor oraya? Japonya'dan birisi öldü. Yani eceline gelmiş ecel gibi. İşte yani iki kişi herhalde. Birisi kurtuldu, birisi evet. Öldü. Yani ilginç bir şey. Kurtarmaya diye geldi adam. Yani bizim Türkiye'de öyle bir acayip bir şeydir ki yani. Böyle de olay belki de misli yoktur yani. Sonra çünkü o anda olmadığı için adam... Kurtarmaya gelmiş, rahat rahat istirahat İlk edeceğim diye girmiş. Tabii. Yani o kadar kontrolsüzlük nasıl olmuş, nedir olmuş bilmiyorum. Tabii sıvalar kandırıyor diyorlar falan. İçerideki çatlaklar sıvalar gizlenmiş. Sıvalar kandırıyor da sıvalar sizi bizi kandırabilir hocam. Uzmanlarını da mı kandırıyor? Yani uzmanlarında bunlar çok önemli mesele işte. Kul hakkı, bak burada sorular var bazı da. Kopya çekmek kul hakkı mı falan. Şimdi mübarek şimdi kopya çekmeyi tamam anlatacağız da. Bırak şimdi kul hakkını şuraya bak ya. Yani şimdi burada bulunan rapor alıyorlar sağlam bina raporu veyahut bunun nasıl içine insan girer raporu veriliyor. Veyahut bunun sahibi yani bir insan ne bileyim bak ben mesela bir yerde bulunuyorduk. Tefsir yazdığımız falan işte hizmetler gördüğümüz dergi falan. Şimdi hemen ben şey yaptım bu Van depremi yoktu. Yani deprem. Yok birinci depremden İlkinde. Evvel birkaç ay oldu. Biz Edirnekapı'da bir yerdeydik. Lale Gül Efendi falan. Bir sene falan, 1,5 sene oradaydık mesela. Hemen yani Müslüman tedbirli olacak ya. Ya ölezine amenu. İman eden kullar. Hudiyu hidrakum. Tedbirinizi alın buyuruyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin zırh giydi? Vallahu yasımu keminen nas. Allah seni insanlardan koruyacak. Ayetle garantisi var. Ayetle garantisi var ama yani zırhı niye giydi? Miğferi niye taktı? Hiç mi sünnet bir şey bilmiyor mu insanlar? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sade namazın sünneti mi ya? Ya sade namazın ilk sünneti mi? Son sünneti mi bu iş? Bu din bir bütündür. Biz zaten onun için diyoruz din dünyadan ayrılmaz. Aslında din devletten de ayrılmaz. Devletten de ayırdığın zaman zaten bunlar hepsi birbirine gider. Tabii bu biraz... Ayrılmaz çünkü ayrılmaz. Sancılı bir cümle oldu. Sancılı efendim ahiret daha sancılı ben bunu demezsem. Ben dünyada az bir sancıya razı olmak durumundayız. Yani din her işe karışıyor. Ya din her işe karışıyor. Bu bina işine karışıyor. İşte o zaman çarşı karışıyor. İmara karışıyor her şey. Karışacak canım çarşı karışacak. Dünyevileşme sürecinde. Tamam ama ve lakin. Şimdi bakın din devlet bir giden zamanların binaları hala duruyor. Yani bir Allah korkusu, bir din terbiyesi, bir talimi, bir helal haram duygusu verildiği dönem. Bak binalar hadi bakalım. Ortada işte binalar. 400 sene, 500 sene, 600 sene Selçuklu dönem eserleri duruyor. Yani şimdi bu, bir de burada hep kamu şeyler. Okullar, şeyler, hastane yani kamu binaları ne kadar şey daha tehlikeli. amme hukukuna taalluk eden konular yani mesela. Çok kişiye taalluk eden demek istiyorum. Adam kendi evini yapmasına da benzemiyor. Çok insanın günah vebaline girilen noktalar. Ya bu kadar çürük çarık iş olur mu ya? Ben bir şey anlamıyorum. Tedbirinizi alın. Bu ayet yani Kur'an-ı Kerim bu harp hakkındadır. Yani ama zaten biz diyoruz sebebi nüzulün has oluşu, hükmün umumi oluşuna münafi değildir. Yani özel bir sebeple bir ayet iner veya bir hadis-i şerif varid olur ama hükmün genelliğine zıt düşmez. Yani tedbirinizi alın her konuda genel bir kaidedir. Zaten hadis-i şerifte ne buyuruyoruz? Yani rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani efali de sünnettir. İlla ki buyurması manasında değil, yaptığına da bakılır. Takriri sünnet de var. Sessiz kaldı ama fiili sünnettir. Yamuk yani meyilli bir duvarın yanından geçerken sallallahu aleyhi ve sellem duvarın meyilli olduğunu görüp meyilli bir duvarın yanından geçerken hızlı geçmiştir. Hızlı geçmiştir. Ne demek ya? Ya bu peygamber bir şey olmaz garantisi var. Allah önceden melek gönderecekse de geliyor musun gelmiyor musun? Muhayyerlik hakkı var bu kadar sahih hadis var yani bir peygamber. Ama ümmetine örnek olma noktası da var tabii ki. Yani hızlı geçmiştir. Ya duvar yamuksa şimdi bunun altına yatılmaz ya. Yani veyahut da işte yamukluğu gözükmüyor. Gözükmüyor da bu olma ihtimali kuvvetli yani. Şimdi 30 senelik, 20 senelik hatta 10 senelik binalar neye göre yapıldı? Hangi yönetmeliklere göre yapıldı? O zamanlar çok büyük müsamahalar vardı bu işlerde. Son şimdi, dönemde de yeterli olmadı. Şimdi de ben yani evet onu da yani deprem sonrasıdır diye gözün kapalı gir içine veyahut da bas parayı al. Deprem sonrası yapılmış nasıl olsa. Onu da ben bu durumları şey edince, görünce şey etmiyorum, güvenmiyorum yani. Güzel de hocam. O zaman kime güveneceğiz, nasıl güveneceğiz sorusu var. Onu da incelemek lazım ama şu var tabii. Ben şimdi mesela orada bu deprem işi de yoktu. Ama tabii işte Gölcük depremi yaşandı. İstanbul'da bir deprem beklendiği rivayeti var. Yani bu şimdi beklendiği derken bunlar hep kaderin sırrıdır. Gayb ilmidir. Bir şey demiyorum yarın ne olacağı. Ama bunların kıyamete yakın zelzelelerin çoğalacağı zaten hadis-i şerifle sabittir. Yani gayb ilmini hani yarın olacak, 5 sene sonra olacağı bir kenara koyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadık bir zat olarak ve tekfir-i zelazil inne beyni edeysa'a kıyametin öncesinde yani öncesi derken bu 100 sene, 200 sene, 300 senedir hep öncesidir. Çünkü yaşanmış binlerce yıllık bir dünyanın ömrü var. Ben o milyon yıllara katılmadığımı ifade etmiştim. Evet. Defaatla. Binlerce senelik bir şeye göre birkaç yüz sene tabii ki kıyametin önce yazı olur yani. Yakın zamanı demektir 100, 200, 300, 400 sene bir şey değil. Yani hadi bu hicri yani ikinci bine. Yani buradan böyle bir anlam mı çıkarmalıyız? Yani birkaç yüz sene var kıyametin yani bir şey. Yani birkaç yüz sene şey kaçınılmaz olarak var. Çünkü yani güneşin batıdan doğması bile 120 sene önce. Dolayısıyla ondan öncesi var. Yani 200 sene şimdi Hazreti Mehdi çıksa 200 sene. Çıksa 200 sene. 80 sene onun yani 40 sene onun dönemi, 40 sene İsa Aleyhisselam'ın dönemi. Mehdi deyince bugün gelen maillerden yayın öncesinde 60 civarında mail gelmiş. Onlardan bir tanesi çok dikkatimi çekti. Baktım. Diyor ki eğer Mehdi Aleyhisselam seçim yoluyla gelseydi ben oyumu Cübbeli Hoca'ya verirdim demiş bir izleyicimiz. İşte o gelmeyeceği için o da öyle bol bol atıyor yani işte. Tabii nasıl olsa olmayacak işe amin demek kolay. Şimdi ben diyorum ki Mehdi bugün çıksa ki çıkamaz. O çıkamazın da illeti var. Çünkü 1432 olmuş, 33'e gireceğiz. Bir ay kalmalı. Ona ilişkin bir hesap vardı ama şu anda 20 gün, hatırlayamayacağım maillerin arasında yani vardı. Yani 15, 17 gün bir şey kaldı. Sene bitiyor. Evet tabii. 1433'e gireceğiz. 33 olacak. 33... 26 Kasım galiba 1 Mart. Evet. 1433'e giriyoruz. Yani İmam-ı Rabbani'nin beyanı 28 sene geçmiş diyor. 1028'de. Mehdilik iddia eden biri için. 1028'de Mehdi olmaz ki. Başında çıkacak hadis-i şerif var diyor. Başı geçti yani. İlk çeyreğin geçilmesini herhalde baz aldı. 28 olması itibariyle. Şimdi de ne oldu? 33 oluyor zaten. Şimdi adam bana diyor ki sen de önceden bekliyoruz. Gelecek yakındır evet. Diyordun. Bana diyor. Ama adam da muh mafi muh. Muh mafi. Akıl olan adam onu sen 30 sene evvel bunu diyordun. Bu Mehmet Ali Hoca da bana bunu diyor. Ya diyor 30 sene evvel işte 25 sene evvel o da böyle diyordu diyor. 20 sene evvel o da böyle diyor. Ya ve adam el insaf Mektubat diyor ki 28 olduğu için çeyreği yani geçti, bu yüzde gelmez diyor İmam-ı Rabbani. Benim önderim o. Hani hadisi benden iyi anlar. Şimdi biz bunu diyorduk. Diyorduk tabii. Yani demiyorduk demedim ki zaten. Yani bu adam çelişkili diyesin. Kaldı ki ben zaten vahiden konuşmadığıma göre çelişki de bende muhtemeldir. Çelişki de muhtemel bir insanım ben. Çünkü ben vahye dayanmıyorum ki. Ama konuştuğum sözler ayet hadis dediğim zaman yalan uydurmuyorum. Ama kendi görüşüm dediğim zaman herkesin görüşünden alınan olur, atılan olur. Bu kabrin sahibi müstesna dedi İmam Malik Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifini göstererek. Bu kabrin sahibi müstesna. Her söz sahibinden alınan olur, atılan olur. Şimdi İmam-ı Azam'ın bile her görüşü amel ediyor muyuz? Yani bir meselede oluyor, İmameyn'le amel ediyoruz. Yani İmam-ı Ebi Yusuf'la İmam-ı Muhammed'e amel ettiğimiz konular var değil mi? Teşrik tekbirlerinin günleri bile o noktada ikindiyi ilk vaktinde kılıyoruz. İmam-ı Azam'a göre olmuyor. Aslı sani meselesi var. Yani İmameyn'e göre kılıyoruz. Ki namazda şüphe yok, namaz oluyor da. Yani demek istediğim her görüş sahibine alınan olur, atılan olur. Ama kendi görüşüm derse, ama ayet okursa, hadis okursa onda ihtilaf payı yok. Şimdi burada da demek istediğimiz nedir? 1400'ünden sonra ki 1400'de benim eski hesap konuşsam tevellüt 1385 benim doğumu. Hicri. 1385. Yani ben 11 yaşımda vaaza başlamış biri olarak ki böyle evlerde değil. Yavuz Selim gibi kürsülerde. 11-12 yaşımda vaaza başlamış biri olarak efendim zaten 1400'de ben bayağı kürsülerdeydim. 15-16 yaşlarımdaydım. Sene 1400 olduğunda hicrinin başı yani yüz başında gelme şeyleri ihtimalleri başladığında öyle mi değil mi? Peki bu hesaba göre 1025 senede öyle koy. Şuradan geri 33'ten 25-33'ten koyacaksın 8. Yani 8 de olmadı işte. 7 bitiyor. Hadi 25'e girildiğinde de 25'in dolumunu hesap etsek 7 bitiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri 28'de bu artık olmaz bu yüzyıldan geçti diyor. Bizim şu 10 sene evveline kadar beklentiye girmemiz olabilir dememizde ayet ve hadise ne muhalefet var? Çünkü yüzün başı, yüzün başında da ilk çeyrek muteberse, yani diyelim. 1425'e kadar. 1425'e kadar. Bizim de 10 sene evveline kadar beklentide olmamız çok normal değil mi? Her Müslüman bekler. Hazreti Mehdi'yi niye beklemeyelim? Kurtaracak inşallah ümmeti yani. Niye beklemeyelim? Ama tabii ki onu bekleyelim derken biz yatalım manasında da hiçbir zaman konuşmadık. Yani büyüklerimiz de bize böyle bir şey öğretmedi. Özellikle de tembih edildi. Sen vazifene bak. Sen işine bak. Gelirse de Allah sana ona uymayı nasip eder. Hak yoldaysan. Dolayısıyla 20 sene evvel böyle diyordu. Lafa bak. Bu kadar cahilane bir laf olur mu? 20 sene evvel beklentide olmamız çok yani normal. Her Müslüman gibi. Ama şu anda yüzün başı geçti. 33 oluyor ya. Ha birileri çıktı da senin haberin yok Hoca Efendi diyorsan benim haberim olmayan Mehdi olamaz ki. Niye olamaz? Evet, niye olamaz? Allah Allah. Sizin de haberiniz olmayan Mehdi olamaz. Sizin de haberiniz olmayan Mehdi olamaz. Mehdi'nin mührü bende de ben tasdik edeceğim demiyorum. Sizin de haberiniz. Çünkü Mehdi'nin başında bir bulut peyda olacak. اَلَا اِنَّا اَذَا رَجُلَ مَهْدِيُنْ فَتَّبِعُوا Bu zat Mehdi'dir, buna uyun diye gökle yer arasında nida kopacak. Öyle bir ses şey değil yani. Gökle yer arasında herkesin duyacağı bir ses. Bu gibi daha ne harikuladelikler zuhur edecek. Mehdi kitabımda bunları tek tek kaynaklarıyla yazdım. Dolayısıyla bu kadar büyük bir olay Mekke'de biat edilecek. Yani şimdi Mekke'de her dakika canlı yayın var. Zaten canlı yayını kapattıkları zaman anla ki bir şey var. Suud hükümeti de buna karşı gelebilecek tabii. Bizim Ömre tavafında Mahmud Efendi Hazretleri'nin 30 bin 50 bin arası rivayet muhtelif ama bayağı bir tavaf alanını kaplanılar o tarafta hep minareleri verdi bir saat. Niye? Kalabalığı göstermek istemez. Yani özel bir cemaati göstermek istemez. Bakın. Millet burada oturdu televizyon başına canlı. Mekke kanalı var 24 saat. Evet. Evet. Bütün millet oturdu burada. Yani orada 50 bin vardıysa burada 150 bin meraklısı var. Hayır hocam, Suudilere bu kadar çakarsanız sizin vizelerde sıkıntı yaşanabilir. Çakmıyorum canım. Şimdi bakın. Efendim, Mahmut Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. Osmanlı hükümeti dahil. Yani her hükümet kalabalık oluşumundan endişelenir. Belki kontrolden çıkabilir mi diye bu güç. Yani her hükümet, yani hükümetin görevi emniyet ve sükuneti temindir. Kalabalıklar kontrolden çıkma tehlikesi vardır. Bundan dolayı yani Efendi Hazretleri bunu derken, hani bu Cumhuriyet dönemi üstüne almasın diye bunu da derdi. Osmanlı dahil. Yani her hükümet doğaldır yani kalabalık birikimini. Biliyorsunuz aralarına bir de illa kendi adamlarını sokma politikası vardır. Ne yapmak istiyorlar bunlar bu kadar toplanmış? Dertlerine. Dolayısıyla... Muhtemeldir zaten, o cemaatin içinde de görevlileri vardır. Vardır. Oradan da vardır. Bu içeriden de gelmiştir. Şimdi zaten hükümet olmanın görevi, şartı budur. Yoksa hükümet olamaz, yönetemez. Çabucak devrilir. Zaten bir Mekke baskını yaşadılar. Bir Vehhabi hareketi. Evet. Orada imamı öldürdüler. Bayağı bir olay, haremde bayağı adam öldü. Birkaç gün harem işgal altında kaldı. Ben 81'de gittiğimde bütün kurşunlar, murşunlar, bütün direklerde yerleri belliydi. Görüyordum yani. Çünkü o yakın, 80'e yakın bir şeydir. Ya da 80'dedir biraz. Yani ben bir sene, iki sene arayla gitmiştik, evet, ilk açımızda. Dolayısıyla bunu da yaşayan, biliyorsunuz cenaze, her kapıdan cenaze. O zamana kadar kapıda polis yoktu haremde yani. Anlatanların dediğine göre. Yani, öyle mi? Bu olaydan sonra tabii, mı kapıya tabii, kondu polisler? Çünkü cenaze şeyiyle girdiler. Kaleşinkofları dizmişler, silahları dizmişler. Cenaze gibi de uzatmışlar. Kim cenazeyi kaldırıp da kapıdan girip de bakacak, ölü mü diri mi nedir bu? Mal mı mülk mü? Yani her kapıdan iki cenaze girse, kapılar da birbirini ekseriyetle görmez, biraz uzaktır. Her kapıdan aynı anda iki cenaze girse, yani birbirini de görmeyince, biliyorsunuz telsiz mersi, o sistemler de biraz o zamanlar kasır. Zaman, ya ne bu kadar adam mı öldü bir anda ya, katliam mı vardı, biz mi haberimiz olmadı. Onu anlamayınca bütün cenazeler şeyin önüne, efendim imamın önüne dizilir dizilmez çiçek örtüleri, çıkart silahları durumu oldu. Yoksa o kadar silahı da elinde girmedi. Cenaze şeyle soktular. Ya böyle de bir tecrübe yaşamış, kötü bir tecrübe yaşadığı için Suud hükümeti haklıdır. Ama yani bu biat, yani Hazreti Mehdi'nin Hacer-i Esved ile Makam-ı İbrahim arasında biat olacak. Bu kadar açık, orta bir yer. Kabe gibi 24 saat canlı yayın olan bir dönemdeyiz. Onun için diyorum, ben duymadan Mehdi gelmez. Siz de duymadan gelmez. Yani orada öyle bir biat alenen yapılsa dünya herhalde bütün dünyanın haberi olur. Yoksa böyle kendi başına oturmuşsun, iki kişi de karşına almışsın. Ben Mehdi'yim, öbürü amenna sattakna, öyle olmaz. Bu işler olmaz. Maşallah, barakallah. Efendim, inşallah lan bu işler olmaz. Çünkü burada iddia var. İddia, ispat gerekir, delil gerekir. Bir de Allah adına halifelik. Mehdi deyince normal bir alim değil. Allah adına halifelik iddiası var. Bu ayet hadisle müeyyet bir konu olması lazım. İspatlı konu olması lazım. Nereye geldik? Nereden geldik? Kıyamet öncesinde zelzeleler çoğalacak. Yani Hazreti Mehdi bu yüzyıldan geçtiyse, bir daha yüzyılın başında gelme ihtimali var bak. Ben ile 200-300 atamam ileri. Her yüzyılın başında olabilir. Çünkü hadis-i şerifler yüzyılın başında buyurduğuna göre, ben bir şey demiyorum. Ha, önümüzdeki yüzyılın başında ilk çeyreğinde de yine beklenir. Ha, o noktada gelse, yani çıksa bile... 67 sene var. Bir defa 67 seneyi unutur. Doğmasına değil ama. Eğer önümüzdeki yüzyılın başında ilan edecekse 40 sene evvel doğar. Evet. 40 sene evvel doğar ama kendi de o kendi olduğunu bilmez. Ama o 40, bu yüzyıl için geçti. Tabi hadisler ve büyüklerin beyanı. Yani ne diyoruz? İşte buna itiraz edenler var. Edebilir canım. Ama o da o zaman nereye dayandığını söylesin. Efendim şeyh bilmem kim rüya görmüş. Bilmem kim zuhurat görmüş. Öbürü hayal görmüş. Öbürü keşifte görmüş. Ya hadis-i şerifler ve İmam Rabbani gibi bir müçtehidin, müceddidin açık beyanı varken sene ve tarih hakkında... Ben onun bunun rüyasını amel edemem. Kimse kusura bakmaz. Böyle diyordun. Böyle diyordum olur mu? İlk çeyrek geçene kadar biz de bekliyorduk. İlk çeyrek geçince son senelerde böyle bir şey dedim mi? Bir ara verip öyle devam edelim. Yani şuraya gelelim. Zelzelelerin çoğalması kıyamet alametlerindendir. Dolayısıyla gaybı o noktada yarın ne olacağını bilmiyoruz ama Zelzeleler çoğalacak. Bunu bilirim. Evet. Devamlı beşik gibi sallanacak yani. Her taraf sallanacak. Bu zelzeleler çoğalacaksa ki kıyamet yaklaştıkça çoğalacak. Bu çoğalma neticesinde dünyanın çivisi çıktı derler. Zaten o çivi ne demek? Sallamayan şey demek. Çivi çıktı mı sallantı artar. Ben şimdi ne yaptım? Hemen binayı bir inceledik ettik. 2.000 lirada, 1.800-2.000 lirada özel bir yerden rica falan ucuz olsun. Ucuz etin yanısı da yapmayalım, sonra can taşıyoruz. Gittik baktık bina çürük çıktı. Yani ve taşındınız. Oturmaya müsait değil. Hemen taşındık. Yani demek istiyorum ki Van depremi falan yoktu. Ama bir Müslüman oturduğu bir yerde ya yıkılana kadar oturayım boş ver ya nasıl olsa ucuz. Böyle bir mantık olur mu ya? Bu intihar olur. Evet, bir ara verip devam edeceğiz değerli izleyiciler. Deprem bizi bakın nereye getirdi? Kim bilir nereye götürecek? Ama reklamlardan sonra. Diyor. Daha önceden hazırlamış olduğumuz sorularımız daha var. Çok önemli konu başlıklarımız var ama depremle başladık. 22 vatandaşımızın hayatını kaybettiğinden söz etmiştik. Şüpheli Ahmet Hoca da ilk bölümde oradan başladı. Ve kıyamete doğru depremin artacak. Depremlerin artacağı yani yönünde. Yani şunu özetleyelim. Tedbir almak sünnettendir. Hasarlı evlere girmesinler. Bir de şu var. Hasarlı olduğu anlaşılmıyor ki sıvadan boyadan bazı evin. Hasarlı mı değil mi diye de tespit yaptırsınlar. Yani gelip de beni birisi çıkartmasın diye bekli, yani dua edeceğine ya gelip de beni biri çıkartsın buradan eğer hasarlıysa tespit yapsın. Hatta hasar tespiti bile parayla, onun bile parasını kendi bulsun. Tabii belki deprem bölgelerinde bu iş parayla yapılmıyor belki olabilir parayla ama olmayabilir buralarda çok sağlıklı yapılmadığı da ortaya çıktı. Çıktı. Şimdi ben İslami açıdan söylüyorum. Estağfirullah. Ve la tulku bi eydikum ile tehlike. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye bırakmayın. Ayet ya bu, hadis-i şerifte değil yani. Ayet-i kerimedir. Hadis-i şeriflerde demin anlattığım gibi meyilli duvarın yanından hızlı geçmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslamiyet ihtiyata çok önem verir. Tedbire çok önem verir. Çünkü akıl da bunu söylemektedir. Meşru, maruf, Allah'ın dininin kabul ettiği, aklın da kabul ettiği şeydir. Bu yüzden kesinlikle yani deprem bölgesinde tabii bir de fay hattı meseleleri var tabii. Deprem bölgesinde olan olmayan ayrımı ama var belki bölgesel olarak. Hocam. Şimdi kader, İstanbul mesele. Kader değişir mi? Ömür. Kader değişmez ancak. Ömür. Ömür de değişmez yani. Şimdi o zaman. Ve lakin. Tehlikeli ama işte mesela evde kalsak işte dua, ömrümüz varsa. Ya dua ömrü uzatır. İşte iyilik ana babaya iyilik. İyilik. Efendim ömrü artırır, belayı def eder. Hadis-i şerifler var, onu bir derste izah ettim. Evet. İki türlü kaza var. Ha, onu izah ettim. Allah'ın ilminde değişiklik olmuyor. Ama bizim hakkımızdaki kararın bir askıda karar var. Meleklerin görebildiği. Bir de derinde, sadece Allah'ın katında bir karar var. Rabbimizin katındaki değişmiyor ama işte sadaka verirse, dua ederse, tedbir alırsa gibi askıdaki kararlar var. O askıdaki kararlar meleklerin gördüğü taraftır. Bazı Allah dostlarının da keşif ehlinin de görebildiği taraftır. Ama oralar değişebiliyor işte. Ama yine ezeldeki ilme rücu ediyor. Kesinleşen karar neyse o bozulmuyor. Velakin buna baktığımız zaman o zaman yemek yemesek de hiç ecelimize kadar yaşarız. Su içmesek de ecelimize kadar yaşarız. Yani bunu kimse denemeye kalkıyor mu? Yani demek istediğim bu sadece yıkılırsak da ecelimiz geldiyse ölürüz de yoksa ölmeyiz de meselesinde yüzüm yok ki. Kaç sene sonra deprem olacak senin eve vuracak. Şimdi deneyelim o zaman. Denemesi bedava. 10 gün bir şey yeme içme. Nasrettin Hoca'nın merkebi gibi on sonra tam alışacaktı eceli geldi dedi. Ondan sonra her gün yemini azaltıyor. Hayvan canı çıktı. Bir gün girdi hayvan nalları dikmiş. Yahu dedi tam alışacaktı dedi. Eceli gelmiş dedi ya. Şimdi sen bunu yedirme içirme adam kendini yedirmesin içirmesin. Sonra bunun eceli buydu. Tamam o ölürse o işten eceli tamam. O işten öldüyse ölene kadar bir şey konuşamayız. Öldüyse tamam eceliymiş. Ama ecelinin bu olduğunu ne biliyorsun? Bu sefer nefse zulüm var. Nefse zulüm var. Peki sürünmek ne olacak? Yani ecel ölümle alakalı. Ölmedin. Bacağın kırıldı. Belin koptu. O sonra ayakta namaz kılamıyorsun. Bir sene, iki sene. Omuriliğin sarsıldı. O ayakta namaz kılamıyor. Niye kılamıyorsun ayakta? Ayakta kılmak farz. E ne yapayım? Belim kırıldı. E niye sen belin kırılacak şeyin altına gidiyorsun? Yani adama demezler mi? Tam bir sorumluluk da var mı? Tabii sorumluluk da var. Bile bile efendim Allah'ımızın bize farzları var, vacipleri var, bu kadar mükellefiyetlerimiz var, sorumluluklarımız var. Evet, evli olanların çoluğu çocuğundan sorumluluğu var. Kendini at tehlikeye. Niye tehlikeye atmayın buyuruyor o zaman ayet-i kerimede? Nasıl olsa ateş yakmayacaksa seni yakmaz. Evet, su boğmayacaksa boğmaz. Atla aşağı. Yok öyle bir şey. Kendinizi tehlikeye bırakmayın. Atmayın bu ayet-i kerime. Tedbirinizi alın. Tedbire ne gerek var? Niye mevzi kazılıyor da giriliyor? Niye hendek kazılıyor da giriliyor? Niye zırh giyiliyor? Niye miğfer giyiliyor? Ha, la yuhdi hazerun min kader. Sakınmak yani tedbir takdiri bozmaz. Savuşturamaz. Savuşturamaz ama sana yine de tedbir al buyurmuşlar. Eğer takdir zaten senin orada yaralanmandan yanaysa, kaderde bu varsa o zırhı da deler. O zırhı da deler. Ama kaderde yoksa yaprağı delemez. Bir yaprak seni korur. Şaşırtır onun yönünü. Ama Allah'ın kudretine nispetle bu. Bizim tedbirimize nispetle bu böyle değil. Biz gaybı bilmediğimizden, perde arkasını bilmediğimizden bize diyorlar ki sen işini sağlam yap. Sun Allah'ı lezi etkane külle şey. Allah diyor ki benim sanatım öyle bir sanattır ki gökler, yerler, bu düzen, güneş, ay ve işte sistemler. Denizler, dereler, ırmaklar, gözeler, pınar, hepsi sistem. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatı. Hadis-i şerifte ne diyor? Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. İşin sağlam ya. Birçok ayet-i kerime daha şu anda aklıma gelmeyen de olabilir. İşlerin sağlam yapılması hakkında. Doğru yapılması zaten doğruluk. Yani müteahhit açısından zaten malzeme meselesindeki doğruluk o da ayrı. Ama senin açından da efendim Allah Teala sana her işte istikamet, doğruluk, düzgünlük, efendim müstakim olmak emrediliyor. Bu ne demek? Sadece namazı doğru kılmak anlamında değil ki ticaretini doğru yapacaksın. Çoluk çocuğuna da doğru bakacaksın yani her şey buna dahildir. Sen aldın çoluk çocuğu soktun bir tehlikeli eve. Şimdi sen yanlış yaptın bunlara. Bunlar da sen sorulacaksın bunlardan. Bu yoksa buraya gelmezdi ki. Kendi elinde değil kadının çocuğu. Mecbur geliyor. O bakımdan dini mesuliyet vardır. Kimse ecelim gelmeden ölüm yok diyerek kendini tehlikeye atamaz. Bu caiz değildir. Bu haramdır. Bu günahtır. O zaman zehir iç. Al zehir iç. Yani ecel gelmeden ölüm yok. Ayet var tamam. Ama şimdi Allah Teala onu ne vakit tesir ettirecek? Senin ölümünü ondan mı yapacak? Bu belli değil. Ama zahiri sebepler açısından bakıldığında bu zehir öldürücüdür. Bakın onun az dozları var. İlaçlarda bile veriyorlar. Evet. Ama bak şu miktar öldürücü değildir ama şu miktar öldürücüdür. Öldürücüdür neye göre? Yani Allah Teala ölümü yaratmadan ölemezsin. Ama Allah Teala öyle bir kanun koymuş ki şunu kullandığında, istimal ettiğinde burada mevt muhakkaktır. Yani ölüm kesindir. Buna bağlanmıştır ecel. Allah Teala'nın böyle sebepleri var. Yani yağmur yağdı mı ot biter. Yani adetullah dedi. Adetullah. Eşler ilişkiye girdi mi? Efendim eğer sperm sayıları meselesi var o da Allah'ın tabii kudretiyle oluyor ama çocuk olur. Mani yoksa çocuk olur. Mani yoksa. Yani zaten öbür türlü illa bakarlar. Mani nereden? İncele incele nereye giderler? Maniyi bulmaya giderler. Demek ki mani olmadığı halde çocuk olur. Yani Allah Teala bunlar olduğu zaman bunu yaratırım diye kanunlar koymuş. Suya batır kafanı. Dur orada. Şu kadar bir payı var nefesin. Ondan sonra boğulursun. Bu muhakkaktır. Ha bunun böyle olmaması olur. Mucize olur o. Mucize vardır. Mucize neyi gösterir? Allah'ın yarattığını gösterir. Bak öyle olsaydı bu da boğulurdu. Yani bıçak kesseydi herkesi İsmail Aleyhisselam'ı da keserdi. Ateş yaksaydı herkesi İbrahim Aleyhisselam'ı da yakardı. Şeklinde bir mucize ve harikuladeli keramet meselesi de vardır. Rufailerde şurada burada bazı da yani ateşe girer yanmaz. Şimdi orada mucize ve keramet aynı nevidendir zaten. Peygamberlik iddiası olan da mucize denir. Öbüründe iddia gerekmez. Bazı veli istemeden de keramet zuhur eder. Peygamberlikte mutlaka iddia lazım. Yani peygamberim diyen birininkine mucize denebilir. Bir de riyazat denilen, yani riyazat çalışarak açısız, elde tamam. edilen bir takım... Çalışarak üstün... elde edilen de istikamet üzere ise, şerata sünnete tabi ise ona da keramet denir. Şerata sünnete muhalefeti varsa istidraç denir. Yani Hindistan'daki Garahime, Cukiye, evet. böyle fırkalardan İmam-ı Rabbani bahseder. Safa-i nefs, yani açlık ve susuzluğun verdiği bir arınma diyelim ona. Yani manevi temizlik değil, fazla aç susuz kalmadan gelen bir arınma halinden dolayı bir uçabilme, halının üzerinde havalanabilme gibi bazı şeyler zuhur edebilir. Burada harikulade görülen bir şey o kişinin yolunun doğruluğuna delalet etmez. Ancak Kur'an'a ve sünnete uyup uymadığına bakılır. Kur'an'a sünnete uyuyorsa buna istikamet diyoruz. Gösterilen şey, efendim şu andaki bahisten konuşalım, keramettir. Kur'an'a sünnete uyan bir kişinin den görülen harikulade hadise keramettir. Yani o dostun öncelik gösterilen o üstünlükte harikuladelikte değil, onu değil. Gösteren kişinin itikadına, İtikad inancına, ameline, akidesine ve ameline da bakılır. Orada amele de bakılır. Normal Müslüman da herkesin ameli kendine, yani itikadımız ehl-i sünnettir. Amelimizde noksan hepimizin olur, o ayrı bir şey. Ama Allah dostu diye inanmak için o kişiye, o kişi hakkında salih bir zattır, velidir diye itikad etme konusunda amele de bakılır. Sireti de önemlidir yani. İzlediği yol, takip ettiği yol, sünnete ittiba edip etmedi. Beyazıt Bestami Hazretleri'nin bir veliyi duyup da ziyarete gitmesi müritleriyle beraber o zaman böyle vardı. Yani 500 müridiyle, 1000 müridiyle gelir 3 aylık yoldan, 5 aylık yoldan Bestam'a gelirler Beyazıt Bestami'yi görme. Ariflerin sultanı varmış. Alır efendim bizzat. Çok velilerin menkıbeleri geçer böyle. Bayağı bir yol teperler. Yani bir Allah dostunu Allah için ziyaret. Büyük bir ameldir. Gitti bir yere dedi bu zatı bana gösterin. Yani önceden efendim camiden çıkan zat dediler. O da mescitten, bunlar da yoldan yeni geliyor. Mescitten çıkan zat deyince o zat da döndü kıbleye doğru tükürdü. Tükürdüğünü görünce yani kıbleye karşı tükürdü meselesi var. Kıbleye doğru tükürülmez. Kıbleye karşı tükürünce ne oldu? Edebe muhalefet oldu. Sünnete ve edebe muhalefet oldu. Beyazıt Bestami Hazretleri ne buyurdu? Adımlarımıza yazık etmişiz. Gelin geri dönelim. Aman efendim Hazretleri, bu kadar geldik. Şu kadar mesafe kaldı, bir görüşelim bu zatla. Dedi evladım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetine ve edebine karşı riayetsizlik gösteren, yani bir edebin sırrını, sünnetin sırrını koruyamayan Allah'ın sırrını nasıl saklayacak, velilik sırrını dedi. Ha, bu açıdan ince bakmak lazım. Bir adama veli demek öyle kolay değil. Şimdi dolayısıyla burada gösterilen olayın büyüklüğüne ve gücüne bakılmaz. Yani hokkabazlarda da adamı dörde bölüyor, beşe çarpıyor. Ondan sonra kutudan dümdüz çıkarıyor. Yani buna şimdi peygamber mi diyeceğiz? Veli mi diyeceğiz? Yok kaş göz oynuyor, yok el çabukluydu, şahbezeydi, şu ya neydiyse neydi. Bakıyorsun görüyorsun işte. Dörde böldü daha. Sonra düz çıkarttı herifi. Ne olacak şimdi? Ha şimdi burada o bakımdan diyorum. O riyazatla elde edilenler de şeytanın da devreye girmesiyle. Çünkü cin şeytan oyunları da var. Cinler haktır. Şimdi cinler görüp, benim bir cinle irtibatım olsa. Buradan millet cini görmüyor. Cini gören yok. Ama o burada var. Desem şu tabağı kaldır şuradan götür şuraya. Ey tabak. Yani öyle cine demiyorum da göya. Ey tabak git şuraya. Desem. Oradan da bunu bir cin alsa götürse koysa oraya. Hakikaten gider. Hakikaten gider şimdi buradan. Şimdi bu cin konusunu efendim tamam da bir gider. Konu çünkü neden? Konuşalım. Cinlerin Kur'an-ı Kerim'de iş yaptıkları sabittir. Ve mineşşeyatîne men yehûsûne lehû. Enbiya suresi. Şeytanlar, cinler Süleyman Aleyhisselam için dalgıçlık yapıyorlar. En güzel inci mücevher denizin en dibinden çıkarıyordu ya. Öyle tüp mü takmaz. Şeytanın tüpe ihtiyacı yok. Girmiş 190 saat rekor kırıyor bilmem. 40 tane tüp olursa ben de kırarım. Ondan sonra efendim gir bakalım şuraya. Kızıldeniz'in dibine bakalım. Çıkart bir mercan kafanı vur kayaya da göreyim. Şeytanlar dalarlardı en dibe. Kaç yüz metre derinlik var ya. Bazı yerler kaç yüz metre, 500 metre, 1000 metre. Dalıyordu. Ondan sonra yâmelûne lû maşâ. İstediğini yapıyorlardı. Min mehâribe ve temâsîl. Ve cifânin kel cevap. Koca efendim kazanlar öyle bir kazan ki içine kaç adam sığar ya. Öyle kazanlar yapıyorlardı. Şimdi nereye çalıştırıyordu? Mescid-i Aksa'yı kim yaptı? İlk yapıda. Yani şimdi Yahudilerin aradığı şu andaki binanın alt tarafını kazıp kazıp Süleyman Mabedi, Süleyman Mabedi meselesinde. Kime yaptırdı o sütunlar, o şeyler? Nereden gelmiş o sütunlar? O zamanki imkanlar. Cinlere yaptırdı. Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Yani cin onun için şuradan şuraya cin bunu taşır dediğim zaman bunda yadırganacak bir şey yok. Ayette de cinlerin iş yaptığı söyleniyor. Cinler sadece rüzgar gibi gezmiyorlar. Kaldırıyor buradan bunu koyuyor. Bu ne ya? Şimdi adam da bunu cini görmez. Ben de ey tabak diye tabağını ida ederim. Bunu da gören vay anasını falan. Şimdi bunu bir cin yardımıyla yaptı. Bunun için evliya olması gerekmez ki. O ehli sünnet itikadı ve şeratta sünnette istikamet üzere olanın kendi istemeden gelişen harikulade hadiseler, iç okumak, Mevla'nın bildirmesiyle gayıptan haber vermek gibi olaylar mesela veyahut ölümcül hastanın şifaya bulması duasıyla nefesle falan, burada direkt kudretullah devrede, yani Allah Teala halk eder, icat eder. Burada da meleklerin devreye girmesi yine muhtemeldir. Allah Teala bazı melekler sebebiyle işleri yapar. Kur'an-ı Kerim'de de fel müdebbirat-ı emra, işleri yönetenlere yemin ederim diyor. Bunları da güzel anlamazsalar hoca şirke düştü derler bana şimdi. Vehhabi kafasıyla, selefi kafasıyla. Yani, Allah'tan başka iş yapan yok falan. Evet. Senin kadar ben de biliyorum. Allah Teala yudebbirul emra. Bütün işleri Allah yönetir diyor Kur'an'da. Bunu gördün mü? Tut bu tarafı. Öbür ayette de Nazihat suresi fel müdebbirati emra. İşleri yönetenler cemi sırasıyla. Bir de müennes sırasıyla yani. Tabii o cemiden dolayı da geliyor o müenneslik ama hiç Allah'a uyan bir şey değil yani. İşleri yönetenlere yemin ederim diyor. Ne yapacağız? Allah'ın yönettiği yaratmaktır. Melek de yaratamaz. Ama meleğin yaptığı yönetmektir. Sebebiyet aleminde yani diyelim trafik polisinin yolu yürütmesi gibi, geç gel dur demesi gibi. Sebep olma noktasında. Şimdi ayet-i kerimede Allah-u tevefel enfus. Canları kim alır? Canları Allah alır diyor. Bu Zümer suresinde. Ayet ya, canları Allah alır. Ben de dersem Gezde aleyhisselam alır. Hadi bakalım. Sen gavur oldun. Niye gavur oldun? Sen cahil olursan ben gavur olurum tabii. Kul yeteveffakum melekül mevt diyor secde suresi. Kur'an'ı iyi bilmezsen ilimsiz bu yolda bir adım gidilmez. Ölüm meleği canlarınızı alır diyor. Tezat var mı? Yok. Can alma işini, kabz-ı ervahı, o canın çıkışını Allah yaratıyor. Tebareke'de ne diyor? Lezi halekel mevte vel hayate. Ölümü de yarattı diyor. Bak ölümü, canın çıkması ölüm. Ruhun bedenden ayrılması ölüm. Ölümü de yaratıyorum diyor bak. Yaratmasa adam ölemiyor ki. Çırpınıyor, can çekişiyor. Kes doğra biç, yine kuyruğu sallanıyor. Böceği 40 ayağı 40 parçaya bölüyorsun, kuyruğu sallanıyor hala. Can çıkmadı. Ölümü de ben yaratıyorum diyor. Ölemez ki. O halde yaratan manasında Allah yaratır, öldürür, yönetir. Ama sebep olma bakımından sebepler alemindeyiz. Meleklere verdiği güç var, yetki var. Ezrail Aleyhisselam'a can alma yetkisi vermiş. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Yani ehl-i sünnet itikadı meselesinde. Dolayısıyla doğru bir inanç ve sağlam bir, salih bir amel sahibinden sudur eden, meydana gelen, görünen harikulade olaylar keramettir. Yani Allah'ın o kuluna ikramı, ondan razı olduğunun göstergesi ve diğer kulları da teşvik. Bak adam olursan böyle şeyler oluyor. Mealindedir. Ama namaz yok, oruç yok, zina var, içki var. Efendim baba erenler sabaha kadar kafayı çeker. Ondan sonra evliya Allah'tan zat. Millette kuyruk olmuş, mürit olma. Şimdi bunda bari bazı harikuladelikler var. Ya adam içi mi okuyor? Gidiyorum içi mi okuyor, bilmem ne oluyor, dışı mı okuyor, içi mi okuyor? E şimdi dışarıda sen bir şey konuşuyorsun. Veyahut da hanımınla bir şey konuştun, veyahut da biriyle bir şey paylaştın. Cinler bunu duyuyor. Çünkü gayb değil ki bu, cinler gaybı bilmez. Konuştuğun şey gayb değil ki. Ne gibi? Biz burada konuşuyorken cinler herkes duyuyor. Şurada odaya gitsek tek tek konuşsak kimse duymuyor derse ama melek duyuyor. Cin duyuyor. Yani bir adam duysa gibi. Evet. Nasıl ki bir adam kapıdan dinlese de... Telekulak gibi. Ha, şimdiki telefon dinlemeler daha şey oldu. Peki, o zaman biri bizi gözetliyor. Bu durumda seni gören, elini sağ mı kaldırdın, solu mu kaldırdın, kerabete lüzum yok ki. Bu sefer o onu gelip de o şeytan ruhlu, şeytan yapılı, bozuk adamlara, cinli adamlara bırakıyor. Bunun delilin var mı? Hocam var, ayetten delilim var. Ve inne şeyatine leyuhune ila evliyaihim liyucadilukum. Bu da En'am suresi olacak. Yani şeytanlar derken cinler, şeytan da efendim kâne minel cinni, cinlerden diyor Kehf suresinde. Cinler, şeytanlar dostlarına vahiy götürürler. Bu vahiy tabi Kur'an'ın vahiy mazda değil. Buradaki vahiy yani... Ama vahiy kelimesiyle ifade ediliyor. Kur'an'da vahiy kelimesiyle. Çünkü vahyin lügat manası gizli işarettir. Yani lügatı, kökeni işareti hafiye. Dostlarına vahide bulunurlar. Liyücadiliyukum, sizinle çekişsinler diye. Bak. Sizinle diyor mücadele etsinler diye gider ona haber götürür. Gider o cin orada bunu duyar, senin yolda konuştuğun. Gelir de bu adama der ki, bunlar böyle konuşuyor. Adam onu duyar. Ondan sonra gelir. Ya siz neler konuşuyorsunuz bakalım ya. Sen neler düşünüyorsunuz ya falan. Dediği anda ben bu adama bağlandım. Ya niye bağlanıyorsun? Namaz yok, abdest yok, şu yok mu? Ya kardeşim kalbimi okudu, içimi okudu. Sokakta konuştuğumuzu kim ne duyacak ya? Adam bana söyledi. Ben namaza abdeste bakmam. Ondan sonra getir karını dese karısını götürüyor. Efendim gel şu odaya geçelim. Erkek erkeğe götürüyor öbür odaya. Kaçıncı asırda? Bursa'da böyle bir olay var. Yani ben özel müşahhas olaylara geldim mi şahitsiz şuhutsuz İslam'da konuşulmaz. Ama böyle vakalar var genelleme olarak. Bir de şeyh ayağına. Bütün milletin kadınları şusu busu da. Evet yani nasıl? Yani bir de adamların da haberi var. Nasıl bir hipnotizma bu ya? Hayır, burada bir hipnotizm var. Ya çünkü şeytanlık var. Polis ifadeleri var. Polis tutanaklarına işte geçmiş. Erkek erkeğe ilişki var diyor, kadın evet. Var diyor. E demek ki burada ne bu var? Bu din adına yani efendim, yapılan. Din adına değil bu. Bu şeytanlık adına ve cinlik adına. Ay neyse yani adam. Tip kılık olarak iki ilahi bir gazel asıldığın zaman efendim ondan sonra işte böyle. Hemen şey olunuyor mu? İki de cin şeytan şeyi duyumu alıp da birinin de efendim iç yüzünü keşfettiğin zaman veyahut da başka birinden. Kimisi öyle ki cinle şeytanla görüşecek kadar da seviyesi yüksek değil. Kimisi hepten hokkabaz. Birkaç adamı var piyasada. O adamlar milletin gizli haberini getiriyor. Sırf onu takip ediyor casus gibi. Buna söyle, bu onun bir gizlisini, bizim millete zaten kimsenin bilmediğini zannettiğin bir gizlisini söyledim seni esir aldı. Ondan sonra 5-10 sene hizmet edersin uyanana kadar. Evet, bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Bir aramız daha var. Tabii sorular da var. Onlara da geçeceğiz. Özellikle hadis konusuyla ilgili çok önemli bir soru var. Ama önce bir ara verelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Laf lafı açtı ve kader konusundan biz bir anda istitraç ve keramet konusunu ve cinlerin bu konudaki becerisini, cinlerle ilişkisi olanların, bazı keramet izlenimi veren, verecek biçimde. Ama ona istidraç denilen, yani kendisinin azaba sürüklenmesine sebep olacak. Ama insanları kandırabilen, insanları kandırabilmesine vesile olacak şeyler gösterebileceği. Burada ölçünün Kur'an ve sünnete ittiba, inancı ve ameli harfiyen sünnete uyuyor mu uymuyor mu? Yani çok önemli. Sünnete ittibası olmayanların velilik, şeyhlik, mürşitlik gibi iddialarının efendim önemsenmeyeceği ve peşlerine gidilemeyeceği kesinlikle ifade edilmektedir. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri bu işin piridir. Çok ağır şartlar koşmuştur. Yani kurallar koymuştur, kaideler koymuştur. O da tabii ayetlerden, hadislerden bunları çıkartmıştır. İstidlal etmiştir. Bu mektubattaki bu ilimler olmasa Bayağı kanan kandırılan olabilir. Ama Allah'tan bu mektubat bize ölçü verdiği için Rabbim muhafaza etsin kanmaktan, kandırılmaktan, ama hakkı batıldan ayırabilecek bir meleke vermeye çalışıyoruz. Yani sadece kendimize değil, bizi dinleyenlere de hakkı batıldan ayıracak bir meleke oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani kendi de veli olabilse, inşallah herkes veli olsun, ama en azından veli ile adüv, dostla düşman arasını, haklı batıl arasını seçebilsin. Yani ne diyelim, amiyane tabirle Halit Gürbüzler abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Ali Adel Efendi Hazretleri'nin oğluydu. Yani ortanca oğluydu. Ben de çok hukuku var, çocukluğumda ben de çok himaye ederdi, severdi falan. Onun böyle ilginç lafları vardı. Biraz da mazisi şeydi, yani efendim Beyoğlu'nun haracını yemiş tabirlerinden gelme biriydi. Ali Adel Efendi Hazretleri biraz üzmüştü, fakat gençliğinde, sonradan tabii hacca gitmiş falan, ona tabi olmuş babasının döneminde. Sonra Mahmud Efendi Hazretleri'ne, tabii esas babasından ziyade Mahmud Efendi Hazretleri'ne çok daha yakınlık bulmuştu. Onun bir tabiri vardır. Derdi ki, evladım derdi, ben treni kaçırdım ama derdi, garda bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Şimdi biz de milleti gara kadar getirme meselesi yani. İlle trene bindiremeyebiliriz. Ama binenle efendim yalan konuşan, treni kaçırdığı halde bindim deyip uyduranları ayırabilecek kadar bir gözün olsa, bir görüşün olsa, yani durduğun yer meselesi. Yani trene binenleri görmek için garda durman lazım. Yani bunu rüyada görülmez bu. Ha şimdi sen o durduğun yer, doğru yerde durabiliyorsan, kendin kaçırsan da treni, binenleri gördük evladım meselesi var. Biz de millete bir meleke vermeye uğraşıyoruz. Yani diyoruz ki ölçüler şunlardır. Kimse bir dereceye gelse bile, en yüksek veliliğe ulaşsa bile namaz sakıt olmaz. Beş vakit namazı kılmadan olmaz, oruç tutmadan olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den büyük insan yok. O beş vakit namazı kılıyordu, hasta yatağında ağır vaziyette kılıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit olacağı yatağında kan revan içerisinde namaz böyle sabah namazında nasıl efendim titizleniyordu, namazsızın dini yoktur, imanı yoktur diyordu. Yani bu kadar halifeler, bu kadar büyükler, bu kadar namaz kılarken evladım bizden namaz düştü. Niye? Biz vasıl olduk. Yani erdik. Niye? Artık namaz kılmasak olur. Ulemadan birine bunu naklettiler. O da dedi, evladım doğru söylemiş ama cehenneme ermiş dedi. Dolayısıyla tabii ki erdin. Herkes bir yere erdi. Ama nereye? Onun için biz gösterilen olaya, görünen hadisenin büyüklüğüne, efendim acayipliğine hayran kalmayacağız. Biz gösteren kişide vasıflar arayacağız. Bu vasıflar Kur'an'a sünnete uyuyorsa keramettir. Muhalefet varsa, sünnete en ufak bir muhalefet varsa istidraç olarak değerlendireceğiz. Hiç itibar etmeyeceğiz. Buradan nereden geldik? İşte kaderin sırrından geldik. Efendim tedbirden geldik. Baştan beri konu konuyu açtı, laf lafı açtı. Buraya kadar geldik. Ama şurayı biz yine dönelim, dolaşalım. Nedir? Şuradan geldik. Su boğar. Mucize tarikiyle boğmazsa birini, bıçak keser. Yani Allah kaideler ve kurallar koymuştur. Sebepler alemindeyiz. Bu sebeplere başvuracağız. Ne buyuruyor mesela? Yani Mesnevi de vardır, ayetten almadır. Udhulul ebyat min ebbabi, evlere kapılarından girin. Vatlubul eşya min esbabi, eşyayı sebeplerinden arayın. Bu tabi bir ayet-i kerimeden mülhemdir. Udhulul büyüt min ebbabi, yani evlere kapılarından girin meselesi. Bu ne demek? Bir şeyin sebebinden arayın. Mesela vebtegu ileyl vesile. Vesileye tevessül edin. Aracı bulun. Bunlar Kur'an'ın emridir. Yok efendim hiçbir vesileye teşebbüs etmeyin. Hiçbir tehlikeden de kaçmayın. Allah deyin girişin. Böyle bir ayet yok. Esbaba tevessül dediğimiz şey. Esbaba tevessül meşrudur ve me'murdur. Allah-u Teala'nın emridir. Bu tevekküle de mani değil. Burayı da karıştırmamak lazım. Ve mes'a'u mani anli tevekkülü. İsmet Garibullah Hazretleri'nin bir mektubunda, Arapça mektubunda, gayret etmek bir şeyin olması için veya olmaması için tevekkülü engel değildir. Veli tevekkülü. Es-sa'yü ilâ hükmillah. Asıl tevekkül nedir? Allah'ın o husustaki kararı sende meçhuldür. Sence meçhuldür. Bu konuda Allah ne karar verdi? Bu iş olacak mı? Olmayacak mı? Yani bu hastalık beni öldürecek mi? Bu tümör beni sarmış öldürecek veya küçülüp gidecek, zararsız hale mi gelecek? Bu sence meçhuldür. Onun için benim ecelim bundansa zaten öleceğim efendim. Gidip de doktorlarla uğraşıp da ne onun adı şey yapıyorlar ya işte, tömörleri çürütmek. Radyoterapi yapıyorlar. Radyoterapiler bilmem ne, kemoterapiler falan. Yok efendim işte saçım dökülüyor, bilmem başım dökülüyor. Güzelliğim gidiyor falan. Şeklim bozuluyor falan. Ne olacak? Bunlara lüzum yok ya. Zaten ecelim geldiyse bundan öleceğim. Gelmediyse ölmeyeceğim. Böyle bir şey değil. Bu tümör senin hakkında öldürücü müdür? Değil midir? Allah'ın bu ustaki hükmü sence meçhuldür. Sence bilinmediği için Allah-u Teala da sebebe sarıl diye emrettiği için tevekkül aslında nedir diyor. Allah'ın o husustaki hükmünün meydana gelmesi için gayret etmek. Allah'ın hükmüne karşı bir direniş anlamında değil. Veya onun yapmak istediğini engellemek veya engellediğini geri getirmek, oluşturmak için değil. Ama o husustaki hükmünün tecellisine, yani meydana çıkması için gayret etmektir. Sen burada gayret ederken Allah'ın hükmüne karşı onun zıttına, onun tersine manasında bir çaba göstermiyorsun. Onun benim hakkımdaki kararının ne olduğunu bilmiyorum. O karar meydana çıksın diye sebeplere sarılıyorum. Ha, kemoterapi de kurtaramaz ecel geldikten sonra. Niceleri kemoterapi şu bu ölüyor. Elde. Dolayısıyla hüküm çıkacaktır. Ama sence o hüküm belli değildir. Gayret etmen gerekiyor. Yani veba salgını meselesinde çok önemli bir bu hususta bilgi var. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İzâ vekâd ta'ûn bi arz ahadikum felâ tehrucû minhâ. Sizin birinizin bulunduğu memlekette veba gibi bulaşıcı salgın hastalık baş gösterirse oradan çıkmayın. Niye? Taşıyacaksın öbür tarafa. Bak şimdi. Oradan çıkmayın. Ve izâ vekâ bi arz ve lestüm bi'a. Bir yerde veba var bir ülkede, ilde. Siz orada değilsiniz. فَلَا تَدْخُلُهَا. Oraya girmeyin. Şimdi, لَا اَدْوَا. Hastalık bulaşması yoktur diyor Buhari'de. Çelişki var mı? Yok. Ayetlerde de çelişki olmaz, hadislerde de çelişki olmaz. Şimdi, hastalık bulaşması yoktur. Kendi kendine bulaşamaz. Ancak Allah yaratırsa onda da ayrı yaratıyor. Sende yarattığından ona geçmiyor. Orada bir sebep, iletişim var. Ama o iletişim neticesinde onda da ayrıyetten halk ve icat tahakkuk ediyor. Aksi takdirde 10 kişi seninle temas ediyor, 5'inde 8'inde niye olmuyor? Demek ki standart değil. Orada yaratmıyor, burada yaratıyor. Ama bu sebep yaratma sebeplerinden biri olduğu için bu sebebe yanaşma diyor. Buraya bulaşma diyor. Ama sen de istersem yaratırım, istemezsem yaratmam. Ama sen de yaratıp yaratmayacağımı bilmediğin için sen bulaşıcı hastalığı olana bulaşma diyor. Şimdi hastalık bulaşması yoktur diyor mu? Bu hadisi şimdi yanlış anlayan işte bu selefi kafa, lügat hocası der efendi hazretleri bunlara, lügat hocası. Hastalık bulaşmaz falan. Ya ilim incelik ister. Hadisin devamını niye okumuyorsun? وَفِرَّ مِنَ الْمَكْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ. Aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan kaç diyor. Anlasana burada hastalık kendi kendine bulaşmaz. Buyurulmak isteniyor. Niye öbür türlü cüzzamlıdan kaç diyor. Yine başka bir hadis-i şerifte la yurad mumarraz ala musahha veyahut da ala sahih neyse. La yurad sahih ala mumarraz olabilir. Sağlam deve hastalıklı yani uyuzlu devenin yanına sokulmasın diyor. Halbuki başında da hastalık bulaşmaz ha diyor. Orada imanını düzeltiyor. Kendi kendine olmuyor hiçbir şey. Allah yaratmasa bulaşmaz. Bulaşma yok. Bulaşma kendi kendine kendi kendine bir şey icat eden bir hastalık değildir. Bulaşıcı böyle bir hastalık yok diyor. Ama sağlamı da hastanın yanına sokmayın diyor. Birisi geldi ya Resulallah. Biz bir devemiz vardı, uyuzlu oldu, sonra onu sağlamların içine saldık. Hepsi uyuzlandı dedi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun itikadını düzeltmek için la adva, bulaşma yok. Ya ne dedi ona? Sen de zannettin ki şimdi bu deve yarattı öbürlerine bunu. Öyle bir şey yok, onu o yaratmaz, yaratamaz. Şimdi bu sefer adam anlayamadı. Dedi ona ki femene adel evvele, ilk uyuzlanan deveyi kim uyuzlattı dedi. Bunun bir başladığı nokta var. İlk uyuzlu olan deveye kim o uyuzu bulaştırdı? Demek ki yaratma, halk dediğimiz icat, var etme, yaratma müessesesi tahakkuk ediyor. Yani o birincide neyse, 101'incide, 1001'incide de aynı yaratma devreye giriyor. Yaratma devreye girmese olmuyor. Neden? İşte onun için birinde oluyor, birinde olmuyor. Niye hepsine bulaşmıyor? Bunu güzel anlayalım bir defa. Şimdi buradan nereden geldim? Veba meselesinden, deprem meselesinden, kader meselesinden özetleyecek olursak. Tedbir takdiri def edemez. Yani ne demek? Allah bir şey yazdıysa tedbir ona mani olamaz. Olamaz ama o Allah'ın ne yazdığı sence malum? Değil. Sana da bunun için çaba göster diye de emir var. O halde burada sana düşen kulluk vazifesini ifa etmek üzere sebebe sarılmaktır. Yıkık yere girmemek, efendim hasarlı binaya girmemek, yamuk duvarın altında oturmamak, uyumamak. Sana yakışan budur, sana emrolunan budur meselesi var. Ama yıkık duvar bir şey olmaz, sen kalkarsın uyanır gidersin. Sağlam duvar yıkılır üstüne geçerken ayrı bir şey. Ama sen göz göre göre burada bu tehlikeye kendini koyma. Hazreti Ömer Efendimiz Şam'a gidiyordu. Şam seferinde sahabeden çok ileri gelenler de var. Şam'da veba biraz salgın oluyordu o zamanlarda çok. Medine'de de çok oluyordu. Sonra Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Herkes sıtmalanıyor falan vebadan. Dua etti ya Rabbi vebayı buradan al diye. Sonra Cuhfe'ye nakletti diye de bir şey var. Cuhfe diye bir yer var Suud'da. Orada hastalığın, orada da müşriklerin olduğu bir dönem. Yani şimdiki Müslümanlar hakkında geçerli bir beddua değil. Medine'den veba kalktı. Şam taraflarında oluyor. Sonra dualar etti yani ümmetin genelinden bu salgınların kalkması için. O dualar kabul edildi. Yani kökten münferit vakalar olabilir ama ümmetin tümüne taalluk edecek bir salgınlar olmayacağının müjdesini aldı. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz sonra tabii Şam'a giderken orada veba salgını duyunca aynı bu mantıkla yani tabii ki halife-i müslimin, emirul müminin ama ilim meselesi. Bir de ilme verdikleri önem, hadis rivayetlerine verdikleri değer, o noktada da hadislere de geçiş yapabiliriz ilk sorumuza. Evet. Birazdan tabii bu konuyu bitirelim. Yani hadislerin önemi. İşte ilk iki halife döneminde 500 hadis varmış falan diye bir saçma sapan bir şey yazılmış oraya. İki halife döneminde 500 hadis. Peygamber referansı söyleyeceğim. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatında yüz binlerce konuşmuş. Yüz binlerce, milyonlarca hadis buyurmuş. İki halifede 500 tane hadis kalmış. Böyle bir saçmalık nasıl olacak? Şimdi şunu demek istiyorum. Hazreti Ömer bir konuda bir hadisi duymamış olabilir. Çünkü bir yere gidiyor. İşi var. Hatta Hazreti Ömer bu işte çok titizdi. Radıyallahu anh kölelerinden veya işte adamlarından birini koyardı. Sohbet kaçırma diye. Her namazdan sonra bir şey buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela gide o zaman da imkanlar belli yani gidiyorsun bazı bir hafta iki hafta. Yakın yerler bile bir ay iki ayda gidiliyor gelin. Bir işi çıkar. Geldiğinde ona sorardı. Ondan o ilimleri alırdı. Ama tabii kaçırmaları hepsinin muhtemel. Zaten bu hadisler mecmudan toplandı. Bir iki sahabeye kalsaydı elde olan beyde olmaz. Meselesi var yani Ebu Hureyre radıyallahu anh 5000, 10000, 100000 duymuştur ama bir sahabede bir kere bulunmuştur orada bir yerde. O da bir hadis duymuştur o anda onu kimse duymamıştır yani. Elde olan beyde olmaz buna derler. Dolayısıyla niye hadis külliyatında ravi ismi bu kadar çok? Niye 5-10 sahabe de değil ravi? Yani kaç bin tane sahabe var ravi? Bundan dolayı çünkü hepsinden gelen yollar var. Hazreti Ömer Efendimiz de bu konudaki hadisi duymamış. Yani veba olan yere girmeyin. Girecekken ya fetihler işte Şam fetihleri zamanında yani yine kaderci bir düşünceyle yani ecel gelmeden bir şey olmaz işte Allah yaratmadan bir şey olmaz. Tamam düz şey bu. Ancak istisna olarak ayet hadis varsa tabii, öbür türlü zaten insan kendi kafasından bunu bulamaz. Girmek istemiş, sahabe-i kiramın yaşlılarıyla istişare etmiş. Yani 10 kadar sahabeyle istişare etmiş. Fakat onun reyine bırakmışlar. Yani bir hadis ona rivayet edememişler bu hususta. Girelim yani, Allah ne yazdıysa olur hesap şeyde. O arada yani şimdi geçmiş zamanlarda çok bir de şeyler gördüğüm için ravi isminde çok takılmayalım. Yani Abdurrahman Af gibi mi, Ebu Müsel Eşari biri olabilir bunlardan. O ordu tabii geniş, geriye doğru yayılmış çok. Kalabalık bir ordu. Nereye gidiyoruz? Yani işte Şam'a gitme kararı çıktı ben Şura'dan. Neyse, Şam'da veba olduğu da haberi bütün orduya yayılmış. Çünkü zaten durdular, durakladılar Meşvereç'e. O atını sürdü. Yani demek ki bayağı bir mesafede vardı belki aralarında. Belki seriye seriyediler. Geriden de takip edenler var. Yetişti. Hazreti Ömer Efendimiz'e yetişti. Ve dedi ki ne oldu? Ne yapıyoruz? Dedi gidiyoruz. Ne Şam'a gidiyoruz? Veba var. Dedi ne yapalım veba? Ne yapacak bize? Bu dedi ki ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hadis işittim. Ya bak işte Hazreti Ömer bu. Ben Hazreti Ömer'im ya. Ben işitmedim de sen nereden işittin? Demez. Onlarda kibir yok. İnnemel kibru betarul hakkı ve gamtun nas. Kibir güzel elbise giymek değil. Efendim güzel ayakkabı giymek, güzel arabaya binmek değil. Dediler ya Resulallah, bizim birimiz ayakkabısının güzel olmasını seviyor. Tabii şimdiki markalar olmasa da demek o zaman da ayakkabı takunya, belki biraz daha süslü ayakkabı şey var. Marka takunyalar varmış demek ki. Yani belki daha güzel görünümlü var. Ve hatta derisi önemli falan. O zaman da vardı. Marka olmaz mı? Her zaman marka var. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu kibirden midir? Buyurdu hayır. İnnallah cemil yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzel sever. Helal paradan alıyorsan, kimseye zulmetmeden şey. Ama hava atmaksa kibirdir. Hava atmak içinse, başkasına hakir görüp kendini üstün tutmak, o kibirdir. İnnemel kibru, kibir nedir? Vatarul hak. Doğru meydana çıktı. Hak meydana çıktı. Buna ben nasıl ulaşamadım? Ben bunu niye bilmiyordum? Ondan mı duyulacaktı? Gibi saiklerle hakkı reddetmek. Ve gamtun nas. Biri de insanları hakir görmek. Benim arabam iyi diye, benim efendim ayakkabım iyi diye veyahut neyse telefonum bilmem ne, millete hava atmak, milleti küçümseyici tavırlara girmek kibir. Hakkı reddetmek. Şimdi Hazreti Ömer tevazuda zirve. Adam geliyordu Hazreti Ömer gibi emirul müminin, ittakillah ya Ömer, Allah'tan kork diyordu. Allah'tan kork, bize dense şimdi biz ne diyorsun be, sen Allah'tan kork, ben senden daha takvayım bilmem. Veyahut da bunu bana en son diyecek adam sensin falan bir hareketler. Ne bu? Hazreti Ömer onu kimin dediğine bakmazdı. Kimden kork denildiğine bakardı. Yere yatardı. Hemen ya adamın önünde millet de şaşırırdı ne oluyor. Pat yere secdeye yatardı. Yanaklarını böyle toprağa sürerdi. Aman ya Rabbi derdi. Allah'tan kork diyorum sana. Benden kork demiyorum ki kardeşim. Ama adamda şey yok ki. Kibir var. Hakkı reddeder. Şimdi Hazreti Ömer. Yani ben görmedim de bu hadisi sen mi işittin ya? Ben Hazreti Ömer'im. Benim sünnetim Ömer'in sünneti. Benim sünnetim buyurmuş yani. Ama ilim işi ayrı bir rivayetmiş şimdi. Yani bu konuda duymamış olabilir. Mühim olan ittiba. Dedi ki sen bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duydun bu hususta? Hem de demiyor ona şahidin var mı? Demiyor ona iki şahit getir, bilmem ne getir. Çünkü sahabe hepsi adaletlidir İmam-ı Rabbani. Sahabe birbirine hiçbir zaman, Kur'an'da toplanırken sahabeden... Bir reklam arası daha vereceğim hocam, bağlayalım. Sahabeden toplanıyordu, ayet ayet getiriyorlar. Kemiklere yazmışlar falan şahit. Mesela istenilen de var, istenmeyen de var. Demek ki ne duydun? Dedi orada veba varsa olan yere girmeyin. Sizin orada olursa çıkmayın. Demin okuduğum hadis-i şerif okudu. Tamam gitmiyoruz. Geri döndü. Bu sefer Hazreti Ömer'e birisi itiraz etti şimdi. Provokasyoncu olabilir yani her yer. Dedi ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyoruz? Ne oldu ya Ömer falan. Bak şimdi provokasyoncular her zaman. Hazreti Ömer şimdi o hadisi duydu ya. Şimdi o hadisi de şimdi başkasının elinde bir hamurdan iki ekmek çıkar. Adamına düşer beş ekmek çıkar işte. O işin ayrı bir iş. O hadisini Hazreti Ömer'e intikal etti. Neferu min kazailla ve min kaderilla ila kazailla. Yahu dedi Allah'ın kaderinden kaçıyorsak yine Allah'ın başka bir kazasına kaderine kaçıyoruz. Yani Allah'ın kaderinden kaçıyoruz da Allah'ın hükmünden dışarı mı çıkıyoruz? Burada da bulaşıcıya girmemek de Allah'ın hükmü. Burada da selamet sebepler bakımından selamet var, bulaşıcıya girmemek. Allah'ın bir hükmünden kaçıyoruz, öbür hükmüne koşuyoruz dedi. Yine Allah'ın hükümleri içindeyiz. Evet, burada virgülü koyuyoruz ve bir ara daha veriyoruz. Ancak sorulara geçiyoruz. Özellikle hadisle ilgili, ki bazı çevrelerde bir hayli tartışılan bir konudur. Onu konuşacağız. Hadisler ne kadar güvenilir, ne kadar sağlıklı, ama bir ara verildikten sonra. İzleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hadisler konusunu konuşacağımızı söylemiştik reklamdan önce. Bir izleyicimiz sormuş. Hadis rivayetleri ne kadar güvenilir? Ve ona ek çok bilinen bir kişiden ismini vermeyeyim. Şöyle bir görüş var. İlk iki halife döneminde hadislerin sayısı 500 civarındaydı. Sonraki 200 yılda bu sayı 1,5 milyonu buldu. Bugün 600 bin civarında, ancak Hazreti Ömer de bazı hadisleri yaktırmıştı diye bir tespit yaptı. Çok yabana atılmayacak, ilmi güvenilir birisi, popüler bir hocamız. İlmine güvenilir de kendine güvenilmez. Onu bilemem. Onu siz söylüyorsunuz. Yok, ilmine de güvenilmez. Neden? İlim emanettir. İlim emanettir şu demek, yani bildiğini gizlememek hususunda bir emanet var. Bir de gizlenmesi gereken şeyi gizlemek hususunda da bir emanet var. Şimdi ilmin öylesi var ki tebliğ ile memuruz, öylesi var ki ehline anlatmakla mesulüz, öylesi var ki özel bir konudur, yani kimseye söylememekle memuruz. Şimdi sen her şeyi millete söylersen, millete alakadar etmeyen, fitneye düşürecek şey, bu emanete hainlik etmek olur. Şimdi diyor ki, yani erbabı arasında tartışılması gereken konuların kamuya açık ya, iki bir tane alanda hoca tartışılması var gibi. Yani adını vermeyeyim şimdi, onlar da meşhurlardan. Çok da düzgün sayılmazlar. Ama çoraba meshediyorlar, çorap üstüne. Halbuki Şia işidir. Ehl-i Sünnet'e göre çorap üstüne meshedilmez. Ayağını çıkarıp yıkaması lazım. Tehdit de var hadislerde. Fakat en azından aralarında demişler ki, ya bunu kendi aramızda yapalım, millete göstermeyelim. Biraz insaflıymışlar. Ya bunlar da değil, bir hayli insaflıymışlar. Evet, ama şimdi yani onu yapmaları sakatlık. Fakat millete göstermeyelim şeyi bir emanet, bir nevi bini. O da tabii bu demin dediği lafın sahibiyle de biraz, yani altakke verküle adamlar hepsi. Ama Allah bilir hangisi daha dalalette, hangisi daha ziyade şeyde, efendim yanlış yolda, onu bilmem. Bilirim de deşersek görüşler arasında mukayese yaparım. Şu görüş daha dalaletçi. Fıkha taalluk eden iş başka, itikada taalluk eden iş başka, onu ayırırız. Ama bu söz kesinlikle büyük bir yani yalan. Hazreti Ömer yaktırdı dediği, Hazreti Ömer radıyallahu anh yaktırdı meselesi. Ben bunu böyle bir rivayete rastlamadım. Ama şimdi demin dediğimiz konuya düşmeyelim. Demin ne dedik? Ben görmedimse böyle bir şey yoktur demek ilmi bir vasıf değildir. Bizim görmediğimiz rivayetler de mevcuttur. Görüp de unuttuğumuz da mevcuttur çok. Çünkü bu kadar senedir bakıyoruz devamlı. Unutmuş da olabilirim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hadisleri yaktırmaz. Uydurma rivayetleri yaktırabilir. Mensuh olan, hükmü kalkmış bir rivayetler kayda geçip de bu kayıtlar ileriki ümmete intikal edecekse, biliyorsunuz ki bu din-i mübin İslam 23 senede tamamlandı. 23 senede bazı nesih konuları oldu. Hükümlerin değiştirildiği konular oldu. Yani haramlar helal olan var, helallardan haram olan var. İçki ilk zaman serbestti. Sonra namaza yakın ayık olma şartı getirildi. Yani en azından gece, uzun gecelerde gibi içilip sabah namazına ayılacaksa mesela içebiliyorlardı. Tedrici haram edildi. Ondan sonra yani 4 tane ayet var. Şimdi sırasımız o değil. Ama en sonunda tümden yasak edildi. Şimdi o döneme dair bir rivayet varsa, bu rivayet sonradan Hazreti Ömer'in önüne gelse ne yapacak bunu? Yani nesh edilmiş hükümlerle ilgili Mesela kabir ziyareti. Küntü neydi ki ben ziyaretil kubur? Ben sizi kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Buyuruyor. Ela fezuruha. Şimdi emrediyorum kabirleri ziyaret edin. Feynâ tüzekkir hükümün ve size ölümü hatırlatır diyor. E şimdi kabir ziyaretini yasaklayan rivayet var. Bu rivayet birinde kayıtlı gelse... Vahabilerde de böyle bir çeşit bir uygulama var üstelik. Vahabilerde kabir ziyaretini değil de türbeleri, işte efendim taşa isim yazmak, yok efendim... O işte kabirleri de tutmuyorlar. Yani kabir ziyaretine genel itirazları yok. Kadınları. Kadınları kesinlikle. Hiç sokmuyorlar. Hatice annemize olsun. Cennetül Bekî'de, Cennetül Mâlâ'da sokmuyorlar. Ama çünkü neden? Lanellâhu zevvârâtil kubur. Kabirleri ziyaret eden kadınları Allah lanet etsin. Hadis var. Neden? Çelişki yok. Cahiliyet döneminden yeni çıkıldı. Cahiliyet döneminde de ağıt yakma, yaka yıpratma, yanak tokatlama, yani Allah'ın kaza ve kaderine itiraz içeren görüntüler var. Leyse minna men latamel hudud ve şakkel cuyub. Yanağına tokat atan, yakasını yıpratan ve de'abi de'amel cahili, cahiliyet lafları yapanlar bizden değildir. E şimdi o cahiliyet döneminden milleti kurtarmak için, biliyorsunuz kabrin başına da gitmek ağlamayı artırır. Acıları tazeler. Tazelendikçe ağıtlar artar. Haram, günah artıyor. Bundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kadınlarda da bu ağlama ve ağıt yakma olayı çoktur. Kadınları özellikle yasakladı, lanetledi. Yani bu kabir ziyaret ederken yani işte böyle ağıt yakıp işte sesli ağlamak da yasak. Gözden yaş gelebilir, sesli bağırarak ağlamak da yasak. İnnel meyte le yuazzebu bi bazı bukâhil yani. Ailesinin ağlaması yüzünden ölüye azap edilir diyor. Ama her ağlamaktan değil. İçin için ağlarsa, gözünden yaş gelirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat edince ağladı. İnnel ayne tedmeu. Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah? Gözden yaş gelir dedi. Vel kalbe ahzen. Kalp de üzülür dedi. Ve la nekul illa ma yerdanu Rabbuna. Ama biz Rabbimizin razı olmayacağı laflar etmeyiz. İnne lillâhe mâ ahade ve lehu mâ atâ. Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah'ın. Ve kullun indehu bi ecelin müsemmâ. Her şey Allah katında belirli ecelledir. Biz bunu deriz. Şimdi dolayısıyla bazı hadisleri doğru mana verelim. Ailesinin arkasından ağlamasıyla değil, bir takım ağlamasıyla bazı ağlamaları, o bazı ağlamaları ne? İşte bağırarak, ağıt yakarak. Yani ölüye de rahatsızlıkları. Bundan dolayı kadınları bilhassa yasakladı. Ama İslam oturdu. Bundan haramlığı sabit oldu. Şimdiki gibi değil ki televizyonda konuşuyorsun, herkes bir anda duyuyor. Bütün bu rivayetler bir sene, iki sene, üç sene de kabilelere gidiyor. Yani insanlara ulaşım var, seneler geçiyor. Bir şey yeni geldiğine dair. Hüküm böyle oldu, değişti meselesi. Hal böyle olunca son zamanda ne buyur? Ben yasaklamıştım, şimdi ziyaret edin. Burada kadınlar da bunun içinde umumi. Kadınların da kabir ziyareti serbest. Çünkü o yasak kaldırıldı, nesk edildi. Nesk edilince, burada erkeklere serbest ettim, kadınlara yasak ettim diye bir ifade de olmayınca, hadis umumi ifade etti, genel hüküm ifade eder. Kadınlar da mezarlığa gider şimdi. Ama Vehhabiler orada takıldı. O hadisten dolayı şimdi kadınlara yasak ediyor. Erkeğe serbest ediyor. Ama yasağı kaldıran hadis sonra geldi. Sonra gelen nesk eder zaten geriyi. Sonra gelen umumi. Kadınlara ait, erkeklere ait değil. O zaman Kur'an'da ya lezine amenu, ey inananlar namaz kılın dedi. Orada kadın sırası yok. Namaza dahil değil miler? Öyle şey mi olur? Umumi ifade gelir. Zaten tahsis gerekirse özel yapılır istisna. Genelse hüküm geneldir. Ondan sonra kabilenin yükseltilmesi meselesine falan. Tabi cahiliyet döneminden yeni çıkılmış, putlara da tapan bir halk olduğu için kabirlerin düzlenmesini emretti. Baş zaman. Yani ilk dönemlerde. Bunları yanlış anlamamak lazım. Ama sonra Medine döneminde mesela kabirleri işte nerede bir kabire uğrarsan dümdüz et diye bazı sahabelere gittiği yerlere emirler verdi. Yani tapılmasın diye. Cahiliyetten yeni çıkılmış. Buna bakarsan dolu mesele var. Kabe'yi de yıkacaktı. Yani Kureyş'in nafakası, parası yetmedi, Kabe'yi kısa yaptılar. O hatim denen yuvarlak dairenin oradan 8 arşın falan Kabe'nin içindedir. Hepsi değil de 8 arşın kadar Kabe'nin içindedir. Tavaf da onun dışından yapılır. Tavaf zaten onun için dışından, içeriden yapsan o şart sayılmıyor. Veyahut da imam dışarıda kıldırsa oradan uysan sayılmıyor. Dolayısıyla ne dedi Ayşe annemize? Bunların hikmetlerini güzel anlamak lazım. Oo, olmaz. Kır, yapma, gitme, gel. Böyle hadis ayet anlaşılmıyor. Buyuruyor ki Elevla kavmuki hadisi ayetin bir İslam. Ayşe annemize diyor. Senin kavmin diyor yani, bizim millet diyor. Yeni Müslüman oldu diyor. Yeni Müslüman olmasalardı lehedemtül Kabe'te. Kabe'yi yıkacaktım diyor. Yani maddi imkanlar da el verdi diyor. Ve benetü alâ bina İbrahim. Babamızın, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanındaki yapı kadar bina edecektim. Yani ileri şeyi içeri alacaktım. Kabe'nin içinden olan kısmı dahil edecektim diyor. Ama yapmıyorum diyor bak. Niye? Şimdi diyecekler Kabe'yi de yıktı bu ya. Yeni Müslüman oldu millet diyor. Daha anlamaz diyor. Yani bu gibi meseleler var. Biraz hikmetinden sual etmek lazım. Sonra Abdullah ibn Zübeyr bu hadisten dolayı yıktı yaptı. Orayı da kattı. Sonra Haccacı Zalim geldi. Onu mancınık kurdurdu Kabe'ye. Abdullah ibn Zübeyr'i şehit etti falan. Ondan sonra yine onun binası diye. O da ayet hadis anlamaz. Abdullah ibn Zübeyr'in şeyi kalmasın. Eseri diye. Yine döndürdü şeye. Yani tamam efendim sözlerimiz eski haline. Bize de rahmet oldu ama. İçine herkes giremiyor. Şimdi altın ulunun altına giriyorsun. İlk saf takılabilsen direktman içindesin. Garanti, yemin etsen başını ağrımaz yani. Bu da bir nimettir tabii. Ayrı bir şey. Mevla böyle murat etmiş. Ama hikmet var. Düzlenmesini emretmesi, nişan koyulmamalı. Ama Osman İbni Mez'un radıyallahu anh vefat ettiği zaman, muhacirlerden Medine'de ilk vefat eden, onun kabrinin başına geldiği zaman taşı kendi eliyle aldı, taşı koydu. İşaretledi. Buyurdu ki kardeşimin, yani muhacir kardeşimin, kardeşimin kabrini işaretliyorum. Arayayım bulayım, aradığım zaman bulayım. Kaybetmeyeyim. Bir de yakın ailemden ölen olsa onun yanına gömeyim. Sonra oğlu İbrahim vefat etti, onun yakınına göm. Şimdi Osman bin Mezun'un kabri belli değil. Oğlu İbrahim'in kabri belli. Ama aslında Osman bin Mezun'dan o aile bütün oraya, civara gömdürdü. Onun yakınına gömerim dedi ailemden biri ölürse. Zaten Ayşe analarımız da oraya yakındır. Böyle mesafe çok az, birkaç metre. Şimdi dolayısıyla bunları niye görmüyorlar? Kardeşimin mezarını işaretleyin buyurduğunu. Hikmetleri güzel anlamak lazım. Şimdi hadis meselelerine gelince nesih meseleleri var. Hazreti Ömer yaktırmış. Hazreti Ömer'in yaktırdığına dair ben şimdi bir rivayet hatırlamıyorum. Yaktırdıysa uydurma rivayetler çoğalmıştır. Biliyorsunuz sahtekarlar, peygamberler çıkıyordu. Evet. Müseylemetül Kezzab çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Efendim dünya kadar sahtekar Ebu Bekir Sıddık onlar harp etti. Hayır, Hazreti Ömer ikinci halife, daha o dönemde bir takım asılsız rivayetler hadis gibi ortaya konuyorsa. Ama zaten asılsız. Sonrasında ne olmaz. Ama ne olmaz olur mu işte, ne oldu? Hadis-i şerifler bu sıkıntılar çıkmasa hadis hafızları türemezdi. Ezberlemeye lüzum yoktu Kur'an gibi. Namazda okumayacaksın nasıl olsa. Bu işin titizliği buradan çıktı. Kötü komşu ne yapar? Adam mal sahibi eder. Mal sahibi yapar derler. Evet. Orada iki yanlış çıktığı zaman bu iş Kur'an da toplanmıyordu. Hafızların ezberindeydi. Musaf şeklinde değildi. Hazreti Ömer bunu rica etti. Hazreti Ebu Bekir'e müracaat etti. Toplayalım diye. Hazreti Ebu Bekir itiraz etti. Ya Resulullah yapmadı, şimdi biz mi yapacağız dedi. Hazreti Ömer dedi ki hafızlar ölüyor dedi. Bir muharebede Müseylemetül Kezzab'la savaşta Yemame vakası olabilir. 70 kurra öldü birden. Hafız sayısı az. Yani tümüne vakıf, kıraatlara şey, yani şeyine. 70 hafız birden gitti dedi. İki savaşta da hafızlar, biz sene olacağız dedi ya. Hazreti Ebu Bekir biraz bu işi oyaladı yani. Sonra sahabeden efendim bir zat hata şey yaptı. O da ya Resulullah yapmadı falan. Ya dedi hafızlar ölüyor, sıkıntı çıkabilir dedi. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ya Allah benim de gönlüme bir genişlik verdi bu işte, yapalım dedi bu işi. Sahabeyi topladılar, işte şahitler istendi. Herkes getirdiler. Bir deve kemiğine yazmış, işte deriye yazmış. Bütün yazılarla getirdiler. Mesela diyor yakacak ayeti, Tevbe suresinin son iki ayeti hiçbirisi getirmedi. Huzeyme bin Sabit getir. Radıyallahu anh. Bir tek onun yanında bulduk diyor. Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh. Huzeyme de bir acayip Resulullah buydu ki Huzeyme'nin şahitliği iki şahit yerine geçer. Hani bir eşek Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hayvan almış da meselesi var ya. Hmm. Adam inkar etti meselesi. Huzeyme geldi şahitlik etti falan. Ya görmemişsin nasıl? Ya dedi gökten gelene şahitlik ediyorum da buna mı şahitlik etmeyeceğim, senin merkebini mi çalacak falan. Böyle bir mesele var. Dedi Huzeyme şahitlik ederse iki şahitleri dedi. Şimdi hal böyle olunca ben de çok doğruluk, bu konularda çok doğru dürüst adamımdır. Bu rivayet ve nakil hususunda çok titizimdir. Hiç uyduramam. Kabiliyetim de yok uydurma. Onun için bir hoca efendi var, ismi lazım, öyle derdi. Cübbeli'nin dediği iki şahit yerine geçer derdi. Yani şöyle, yalanını yakalamadık derdi yani. Şimdi mesela ben Mahmud Efendi Hazretleri'nde de bir nakil yaparsam kelimeyi değiştirmem. Nakilde mesuliyet var. Yorum yapamayız nakile. Ayet hadis gibi yani. Neyse o zatın adına nispet ettiğin için. Dolayısıyla onu da Huzeyme radıyallahu anh getirdi mesela. İki şahit yerine geçti. Lekatacak ama onlar da biliyor ama şimdi yazılı bir kayıtlı getirecek. Dolayısıyla sonra bu şey Sadrettin Hoca'nın oğlu var ya, bir tane sapıttı o. Edip Yüksel. Edip. Edip bu 19 mucizesine taktı kafayı. O 19'dan dolayı bu Lekatçı Hakim iki ayeti koyunca 19 evet. Bozuluyormuş. Tevbe suresinde diyor ki bu iki ayet Kur'an'dan değil. Tevbe ya Rabbim. Ya 19 diye mucizesi var diye bir ayet mi var ki? Kendi kafandan uydurduğun bir şey 19 var, ancak 19 zebani var. Aleyhati saati aşar. Kur'an'da bir 19 geçiyor, o da zebani sayısı. Ondan çık sen şifrele, ondan sonra şu sure uymuyor bunu çıkar. Allah Allah. Şimdikilerin pratiğine bak yani. O zamankilerdeki güvenilirliğe bak. Şimdi diyelim, Kur'an-ı Kerim de böyle cem oldu. Hadis-i şerifler meselesinde Hazreti Ömer radıyallahu anh eğer yaktırma durumu varsa mutlaka ya uydurma palavra bir şeyler ulaşmıştır kendisine ya da nesh edilen. Hazreti Ömer'in bir de yaktırdığı neler var biliyor musunuz? Kur'an ayetleri de yaktırıldı. Yani imha edildi. Hangisi? Ne zaman Ebu Bekir Sıddık zamanında toplandı? Hazreti Osman'ın toplandığını derler. Camiül Kur'an, Kur'an'ı evet. Cemede. Hazreti Osman Efendimiz'in toplaması o değil. Hazreti Osman Efendimiz 4 nüsha yaptı. İslam merkezlerine gönderdi. 4 nüsha. Nüsha çoğaltmasıdır o. Esas cem toplama Hazreti Ebu Bekir zamanında. Radıyallahu Teala. Hadis sahihte geçiyor bu Hazreti Ömer'in müracaat. Çoğaltma. Çoğaltma, istinsak. 4 nüsha yap. Fakat orada şu da oldu. Ne zaman cem ettiler? Hafsa annemizin, Hazreti Ömer'in kızı, Efendimizin hanımı. Hafsa annemizin, Hafsa Musaf'ı derler. Hafsa annemizin Musaf'ı onun yanında kaldığı için. O cem onun evinde yanında kaldı. Çünkü kopya yok ya, tek. Tek nüsha orada kaldı. Hatta Efendimiz Hazreti mihrabı var şimdi Ravza'da. Millet oraya sıraya girer kılmağa. Mihrap o mihrap değil de yeri. Osmanlı zamanında yapmış. Onun sağ tarafında o Musaf dururdu. O oraya da çok önün yanına gelir dua ederler. Şimdi her yer Musaf doldu yani o zaman. Bir Musaf-ı Şerif. O zaman yarın bir gün ihtilaf çıkmasın diye bazı bölgelerde de kendi başına bir şeyler yazanlar olmuş. Yani ayetler 2 ayet onda var, 5 ayet bunda var. Ne emrettiler? Halifeler. Dediler ki kimin elinde Kur'an'dan ne varsa hepsini yakın. Neden? Yarın bir gün ihtilaf çıkmasın. Sade bu nusha muteber olsun. Ondan da ihtiyaç olunca Hazreti Osman 4'e çoğalttı. Ondan sonra çoğaltmalar yani arttı. Ama o yakım da neden? Ayetler de yakıldı bu hadis meselesi. Değil ki sade. Ayetlerin yakılması neden? Sende 2 tane var. Onda 5 tane var. Bir de tertip meselesi var. Şimdi sizin de elinizde iki ayet. Hangi surenin neresinin ayeti? Hadi bakalım şimdi. Bu sure bundan önce mi sonra mı? Nüzul sırasıyla değil ki. Kur'an'daki sıra. Tabii şimdi yani Fatiha Medine sırasına göre de tamam ama Fatiha Medine'de inmiş Kur'an'ın başında. İkra Mekke'de ilk sonlarda. İlk vahiy gelmiş Kur'an'ın sonunda. Orada şimdi dolayısıyla bu tertip de yine sahabenin tatbikatıyla. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Übey ibn-i Ka'b, Kurra toplandıkları zaman dediler ki... Yani bu tertip Hazreti Osman'ın döneminin değil, tertibi değil. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ilk cemde bu. İlk cem yani şeyde. Toplama. O toplamada hatta bu konular meşvere yapıldı. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer efendilerimiz 2-3 tane sahabe Kur'an kıraatı iyi bilen 2-3 sahabeyi heyet yaptılar. Bu heyet dinleyecek dediler. Getirenler buna getirecek dediler. Şahitler falan bunlar dinleyecek dediler. Kendileri halife Hazreti Ebubekir o kadar vakti olmaz. 2 sene halifelik yaptı zaten. Mürtetlerle savaşlarla uğraştı. Bu heyet bunları seçti. Ama Hazreti Ebubekir Ömer'e müracaat ediliyordu. Hazreti Osman'a ediliyordu. Neden? Çünkü mesela diyordu ki ben Resulullah'tan işittim. Bu sure bu sureden sonra koyun. Cibril bana emretti bu ayeti şuraya koyun. Böyle hadisler de var. Dolayısıyla bu tertip de yine sünnetten esinlenerek sahabenin malumatından, alimlerinin, kıraat alimlerinin malumatından istifade edilerek, yani Übey İbni Kâb gibi bir zat var ya, ekrahum diyor, en iyi Kur'an okuyan Übey İbni Kâb'dır ümmetimin mesela. O var işin içindeki, Resulullah'ın tescillisi bu. Kur'an'ı en iyi okuyan diyor. Allah Teala Übey İbni Kâb'a lem yekûnü lezine keferuyu oku diyor. Vahiy ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor diyor. Allah bana emretti diyor. Sana lem yekûnü lezine keferuyu okuyacağım dinle. Diyor ya Resulullah benim adımı Allah mı sana verdi? Evet, evet sen manillah diyor. Evet diyor Allah senin adını verdi. Übey İbni Kâb'a oku dedi diyor. Bu kadar sahih Buhari'lerde hadisler var. Böyle adamlar bu işin içinde var. Ama senin elindeki 2 ayet Kur'an'ın neresinde diyelim? Öbüründeki bir sure başta mı sonda mı? Tertibi yarın bozar, bu da ihtilaf çıkarır diye. Herkes elinde ne varsa yaksın dendi. Niye? Toplanan tek nusha kalsın. Herkes orayla amel etsin, oraya yönlensin diye. Bir virgülü koyalım. Dolayısıyla bu edelim. Böyle denince hadislerin yakılması meselesi varsa zaten demin dediğim gibi. Gerekçesi budur diyor. Nesh edilmiş, eski hükümler ifade eden, eskiden haram olanı helal diyen, helalı haram diyen, kabir ziyareti gibi yasak diyen, baktı onlara, bunlar yayılırsa ümmete ne olacak? Bu da hadis. Ama neshedilmiş. Ayet bile neshediliyordu. Hadis neshedilmez mi? Evet, tabi mevzu denen hadisler de var. Onlar Hadis nedir? Değil zaten. Rivayet diyelim. Evet. Yani hadise mevzu değil. Konuşacağız. Ama bir ara daha vereceğiz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hadis konusunu konuşuyoruz. Hadisler ne kadar güvenilir, hadislerle ne kadar amel edilir. Halbuki işte İslam'ın 4 temel şartı vardır, kaynağı vardır Kur'an-ı Kerim. Kitap, sünnet. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha diye bilinen. İkinci kaynağı sallıyorlar. Evet, yani zaten diğerleri. Gitti zaten değil mi? Evet, tamam, ikinci kaynak da ortadan. Kur'an'a dayandı. Evet. Şimdi Kur'an'da da ben de Kur'an yazarım diyenler başlamış. Ya, yazarım da bilmiyorum ama ben okurum ne anlarsam onu yaparım filan gibi. Demin adını da söylediler, ben ismini şimdi söylemedim. Salih Akdemir mi ne dediler? Kurban Bayramı'ndan evvel çıkmış. Ali Eren Hoca ile görüştüm. Kurban Bayramı'ndan evvel demiş ki 4 halife kurban kesmedi ya demiş. Biz daha mı Müslümanız demiş ya. Ya 4 halife kurban kesmedi diye bir şey var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi tatbikatında hem de vefatına yakın son senelerde 100 tane deve 60 tanesini kendi eliyle kesti. 40'ını Hazreti Ali Efendimiz'e kestirdi. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in vefat edinceye kadar her kurbanda mutlaka 2 tane hayvan kestiği birini kendi adına birini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in niyetine kestiği. Kendi vefatına kadar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra. Rivayetlerde sabit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi adına kesip 1 tane kurbanı ümmeti adına kestiği. Bir de kurbanda ne kadar paylaşımcılık var sevap bakımından. Yani bu benim ümmetimin adına derdi keserdi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Hazreti Ebubekir Resulullah'ın bu sünnetine ittiba etmeyecek. Şimdi ne demiş efendim? Rivayetlerde Hazreti Ömer'in kurban kestiğine dair bir rivayet yok. Ya o rivayete lüzum yok ki. Yani o rivayet olmaması, onun olmamasına delalet etmez. Bu neye benzer? Bu adam Müslüman. Dedik mi dedik. Yılmaz abi Müslüman adam. Tamam. Ondan sonra meleklere de inanır ha. Demek zahittir, fuzuli kelamdır. Yani size Müslüman diyorsam peşine kitaplara da iman eder bu demem. Fuzuli bir laf olur. Yani Hazreti Ömer bu zaten. Resulullah'ın çok ittiba eden Ebu Bekir Ömer. Radıyallahu anhüma. Eşini sen geldin. Kurban kestiklerine dair bir rivayet yok. Yahu sen şu rivayeti şunu yaptığına dair rivayet yok diyerekten bunu yapmadı manasına getirecek olursan herkesin ne yapıp ne yapmadığına dair bu rivayetler şimdi diyorsun 500 rivayet varmış. Bu 500 trilyon olması lazım bu rivayetin. Bu rivayet olur mu o kadar? Ama yapmaması, kesmemesi anormal. Bir de kesti demek de anormal. Ancak bir özellik olunca söyleniyor. Mesela Hazreti Ali için niye söyleniyor? Çünkü 1 tane de Efendimizin adına kesermiş. Bir Bir, farklı bir husustan dolayı o rivayet. Yani ölünün ruhuna kurban kesmeye delil mahiyetinde. İşte ben de onu söyleyeceğim. Öyle bir şey olacak. Durup dururken kurban keserdi. İyi, Hazreti Ömer 5 vakit namaz kılardı. Böyle bir rivayet de yok. Yani şimdi kılmıyor muydu diyeceğiz ya. Yani şimdi bu niye densin ki böyle? Saçmalık. İşte Kur'an buran da yazarım demiş de. Yani Kur'an'ın manası önemli demiş. Lafzı önemli değil demiş. Başka bir profesör de demiş ona. Ya oğlum la tuharrik bi lisaneke li te'acele bi. Cebrail aleyhisselam okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hızlı okuyordu. Ayet geldi ki acele etme, hızlı hızlı okuma. Yani biz sana onu tam ezberleteceğiz, kalbine yerleştireceğiz. İnna aleyna cema ve Kur'an'ı. Yani lafzı önemli olmasaydı manayı kavradın zaten. İstediğin lafızlarla ifade et. İfade et ama ne dendi? Acele etme, dilini çok hareket ettirme. Başka hadde de var bu yine. Ve la te'acel bil Kur'an. Min kabl en yuqda ileyke vahyu. Bu da Taha suresinde olacak. Öbür Kıyamet suresindeydi. Yani vahiy, yani Cibril'in okuması bitmeden sen okumaya başlama. Lafzı tam kavradı. Şimdi lafız önemli olmaz mı? O zaman hadisten ne farkı kalır? Hadisin de manası vahiy zaten. Şimdi ben şuraya geleceğim. Yaşar Nuri demiş, öbürü demiş, Beriki demiş. Kim ne demiş? Beni alakadar etmez. Kur'an-ı Kerim kaynak mı? Kur'an'da ihtilaf var mı? Yok yani şu ya, Kur'an'da onda, ihtilaf onda varsa zaten hiç ne mutlu sana, aklın yok derler adama, konu kapanır. Kur'an'da ihtilaf yok peki. Ve mâ teâkumur rasûl fehuzû. Peygamber ne verdiyse onu alın. Ayet mi? Men yutar rasûl fekadette Allah. Peygamber itaat edin, Allah'a itaat etmiş olur. Ayet mi? Zaten Kur'an'daysa atıyorlar, Allah'a itaat edin yeter. Kur'an'da Allah'ın kelamı. Mesele bitti. Peygamber'e itaat nereden çıkıyor? Hadislerde. Zaten bütün tefsirlere bakarsanız Allah'a itaat edin. Farzlarda. Yani Kur'an'ın amir bulunduğu hükümlerde. Ve atıyor Resul cümlesine. Bütün tefsirler yani. Bakın Beyzavi'den, Nesefi'den. Hepsine bakın. Ahlüsüne. Peygamber'e itaat edin ayeti çok geçer. Bu ayetlerin hepsinin şeyinde sünnetlerde. Sünnetlerde deyince yani sarık sarın misvak kullanın manasında dan ziyade sünnetlerde dediği, size emrettiği, yasak ettiği, meşru ettiği, vaz ettiği hükümlerde, yani hadis rivayetlerinde demektir. Zaten Allah'a itaat edin zaten bu ayettir dediği zaman bir daha ya Resulallah sen ne diyorsun bu işe diye sorulmaz. Ama ayet değil de ipeği ümmetimin erkeklerine altından ipek haramdır dediği zaman buna uymamız lazım mı değil mi? Lazım. Niye? Bu din hakkında haramdır diyor çünkü. Öbür türlü istişare edersin. Ben bu bahçeyi, hurmaları aşlıyor birbirine. Şöyle mi aşlayalım, böyle mi aşlayalım? Buyurdu ki şöyle de aşlasanız olur belki falan. Aşladılar, verimsiz oldu. Dediler ya Resulallah biz sana sorduk, mahsul alamadık. Bu dentü me'alüm ümûrü dünyakım. Ben de size Allah emrettiği helaldir, haramdır demedim dünya işinizi. Siz daha iyi bilirsiniz. Tecrübeye dayalı ne yapıyorduysanız yapın. Ha şimdi o başka. Resul'e itaat edin nerede? Resul'e itaat edin. Sana buyuruyor ki şu namazdan evvel şu kadar rekat sünnet kılsan şu kadar sevabı var. Veyahut kılmayana ben sitem ederim. Veyahut da efendim erkeklere ümmetimin ipek haram. Haram diyor bak, din hakkında konuşuyor. Ahiret hakkında konuşuyor. Sevabı belli ediyor. Veyahut bir şeyi tehdit ediyor. Lut kavminin yaptığını yapan mahşere onlarla çıkar diyor. Yani bu emirle, yasakla, ahiretle, kıyametle, Allah indindeki kararla ve hükümle alakalı. Yoksa buradan su içer misin? Yok şimdi istemiyorum. Bu gibi değil ki bu. Yani tabii olay değil bu. Doğal bir şey değil. Bu vahye dayalı. O zaman madem Resul'e itaat edin ayetleri var. Madem Resul ne verdiyse onu alın ayetleri var. Ondan sonra bu kadar ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ülül emre itaat. Allah'a, peygambere, ülül emre. Fentenazatun fi şey. Çekişmeye girerseniz bir işte görüş ayrılığına düşerseniz ferudduhu ilallah. Allah'a havale edin. Allah'a havale, Kur'an'a havale edin. Bulamadın. Ver Resul. Hep Kur'an'dan gidiyorum farkındaysan. Niye bir şeyi kendinden olan bir cüzle ispata kalkmayayım diye. Anladınız. Yani hadislerin meşruiyetini ispat ederken hadisten delil getirirsem şeyhin kerameti kendinden melkul gibi bir şey demesinler diye hep ayetten getiriyorum işi. Yoksa dolu hadis var. Bir konuda ihtilafa düşerse Allah'a havale edin. Anladık Allah'a havaleniz oldu. Kimse Allah'ın mahkemesi kapısı yok. Gidelim Cebrail Aleyhisselam'la görüşelim de arzu hal dilekçe verelim. Allah'a havaleyi anladık. Kur'an'a. Kur'an'da hüküm arayın o konuya. Bulamadınız. Ve Resul. Peygamber'e havale edin. Nasıl havale edeceğiz? Hayır, Kur'an'dan başka kaynak yoksa çekiştiğiniz bir konuda. Yani dünya konusu değil ki bu. Hüküm konusu, hak konusu, kimin konusu? Haklı konusu. Ki bu kadar hüküm meselesi var işte. Yahudi münafık meselesi var. Kime gidelim, ne edelim? Bura senin mi, bura benim mi? Allah'a göre bu kimin bu hak? Kime gidin? Kur'an'da bulamadınız. Peygamber'e gidin diyor. Ne demek peygamber'e gidin? Eğer peygamberin söylediği hüküm olmayacaksa, buyurduğunda hüküm verme yetkisi yoksa, Resul'e gidin niye diyor? Kur'an'a gidin der. Kur'an'da bulmayacaksın biliyor. Her şeyi bulamazsın tafsilatı. Bu anayasa gibidir. Her detaya inmez. Senin başına gelen özel olay başka. Bu sefer Resul'e havale ediyor. Resul'e gidin niye diyor o zaman? Ha o zaman demek ki peygambere gitmeyi Allah emrediyor. Gönderdiğine göre ona niçin gönderiyor? Dediğini dinle diye gönderiyor. Git de dinle sonra tersini yap diye mi gönderiyor? O zaman sünnetin meşruiyeti Kur'an'la sabit. Ve mâ yentukân levâ zaten keyfinden konuşmaz. İnüve illâ vahyûhâ Necm suresi vahiy olduğu. Ha onda da ben dedim birkaç kere sizin vesilenizle. Su istiyorum dediği zaman bu her konuştuğu vahidir demedik. Ne yemekte ne var hanım sorduğu zaman. Gerçi bizimki böyle yemekte ne var sorusu da yok da. Evde bir şey var mı diyelim daha doğrusu. Evde bir şey var mı sorduğu zaman bunu vahiy demedik. Ama şu haramdır şu helaldir dediği bir konuda nasıl Allah'a iftira edecek, Allah adına uyduracak? O tabii ki vahidir. Ona bildiriliyor. Hal böyle olunca Resul'e Mevla bize havale ettiyse, ona hüküm verme yetkisi koyduysa, yani Resul'e men yuta Resul, peygambere kim itaat ederse fakat ata Allah, muhakkak Allah'a itaat etmiş. Bu hadislerde işte, eğer bunu hadislerde demezsek çıkmaza gireriz. Neden? Allah'a itaat zaten Kur'an'da. Kur'an'ın da Araplar adamlar zaten Hicaz lukatı. Anlıyor Kur'an'da neyin ne olduğunu zaten. Burada Resul'ün devreye girdiği nokta ne? Tebyin. Ayetin hükümlerini beyan. Bir de ayetlerin temas etmediği konular var. Onları zaten direkt Resul'e havale etmiş. Resul'e itaat edin. Ne verirse alın. Haşr suresi. Şimdi burada ikinci soru gündeme. Burada şimdi şeyi kabul ettik mi? Peygamber'e müracaat emri var. Evet. Ve hadisler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in din adına söyledikleri de vahidir. Din adına. Bir şeye helal diyorsa, haram diyorsa Allah'a iftira edemez. Ya sen ben bile biz Allah'a iftira etmiyoruz da. Peygamber Allah'a iftira edebilir mi haşa? Hatta ne diyor? Velev tekavvele aleyna ba'zal ekavil le ehazne anu bil yemin thumme le katana minul vetin fema minkum anu hacizin. Bizim adımıza bir şey uydursun diyor. Şah damarını koparırım, hiç kimse elimden alamaz diyor. Bu da Kur'an. Yani bir peygamber bu kadar şey söylemiş de Allah'a iftira etmişse nasıl yaşatılmış? Bu ayete göre yaşatılmaması lazım. O zaman sünnet de vahyin içinde. Sünnet derken dini konulara sünnet diyoruz zaten. Örfi konular. Yani doğal hayatın getir götüre demiyoruz. O zaman inna nahnu nazzalna zikra Kur'an'ı biz indirdik ve inna lillahi hafizun. Onu koruyacak da biziz. İslam'ın koruyacağını da taahhüt etmiş. Kur'an'ın korunmasını da. Hadisler korunmasa Kur'an korunabilir mi? Asla. Çünkü hadisler olmadığı zaman bakın şimdi Kur'an'da 5 vakit namazı 5'i bulamıyorsun. Yatsıyı 4 rekatı bulamıyorsun. Nasıl bu din korunacak bu zamana kadar namaz 5 vakit var. Hala 5 vakit yatsı 4 vakit devam ediyor. Elhamdülillah onu bozamadılar. Yani uğraşıyorlar ona da 3 vakit 3 vakit işine ama bu bugün devam ediyorsa hadislerin korunmuşluğuyladır. Çünkü rekattır, vakittir. Hepsi hadislerle beyan edilmiş. Zekatın 40'ta biridir. Bütün dini meselelerin. Yani hadisler devreden çıktığı anda İslam yaşanılmaz bir hal alır. Bir adam ben Müslümanım dese, İslam'ı yaşayacağım dese, hadisleri göz ardı etse, vallahi billahi İslam'ı yaşayamaz. Yani Kur'an'a göre Müslüman, Kur'an İslam'ı, Kur'an İslam'ı. Kur'an İslam'ı demek, yani hadissiz, peygambersiz İslam. Kendini Allah'ın elçisi gibi görmek. Sanki direkt muhatap benim, ben anlarım. Peygambere ne gerek var? Kur'an İslam'ı olur mu ya? Kur'an İslam'ı diye bir şey olur mu ya? Din Allah'ın dinidir. Kur'an İslam'ın metnidir. Metnidir. Hadisler onun şerhidir. İzadır. Benzenle aleyke zikra. Biz sana bu Kur'an'ı indirdik. Niçin? Kur'an, ayet okuyorum. Litübeyyine elinden, insanlara açıklayasın için. Manüz dileyeli. Sadece tebliğ görevi var, postacıdır, getirdi, bıraktı, gitti. Hiçbir şey yok. Sadece postacı. Olur mu ya? Postacının mektubun içinden bile haberi olmaz ya. Sen açıklayasın diye diyor. Açıklayasın. Bir tebliğ görevi var, bir tebliğin görevi var. Açıklamak neyle olur? Yani Ebu Bekir Sıddık olsan ekimussalâ emrinden 5 vakit namaz anlayamazsın. Salat lügatta dua demektir. Ya o duanın mahiyetini bile ayakta duracaksın. Öncesinde abdest alacaksın. Onları da bulamazsın. Salat lügatta dua demektir. Ebu Bekir Sıddık çok iyi Arap lügatını bilirdi. Ama salattan böyle öncesinde abdest var. Şöyle olursa bozulur, böyle olursa düzelir. Farz-ı vacibi abdestin şu. Ondan sonra namaza duracaksın. Şöyle elini kaldıracaksın. Şöyle bağlayacaksın. Rekatı şu, vakti şu, saati şu. Rükû, secde. Bunu mümkün değil. Akılla, mantıkla çözülecek, lügatla çözülecek bir şey değil ki bu. Dolayısıyla sen hadisleri devreden çıkarttığın anda bütün dili bitirdin. Kur'an'a laf uzatırsa alenen kafir derler adama. İşte kendisine gavur dedirtmemek için, efendi bu hepten sapıtmış dedirtmemek için Kur'an'a göya dokunmuyor ama Kur'an'ın ruhuna dokunuyor. Esasına dokunuyor, meşruiyet gayesine dokunuyor. Yani Kur'an'ın işlevselliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Hadislere güvenilir değil demek. Bir defa rivayet sayısı meselesi. 500. Ya 500 sahabenin aklı, zekası, hafızası. Düşünün. Bulanmamış akıllar. Bilgisayarın, internetin olmadığı, cep telefonu olmadığı. 30-40 sene evvelki hafızaları düşünün. 60 sene evvelki, 100 sene evvelki hafızaları düşünün. Yazarların müellefatına bakın. Şu kadar kitapları yazanlara, adamların durumuna bakın. Bu Google'lar, Mokullar yokken. Çünkü neden? Beyin devamlı çalışıyor. Beyin gelişmiş. İmam Suyuti yani unutmayı bilmiyorum diyor. Unutma nasıl bir şeydir diyor. Unutma nasıl oluyor diye unutmayı soruyor. Unutamıyor adam. Günah işlemiyor mesela. Unutmuyor. Hafıza beyin. Şimdi müçtehitlere falan gittiğimiz zaman ta geriye. Sahabeye gittiğimiz zaman acayip bir şey. Ebu Hureyre radıyallahu anh hiç unutmuyordu. Hem de bir de okumuyor, şey yapmıyor, yazmıyor. Yani 6 sayfalık şimdiki ebatlan. Hadis ya 6 sayfalık. V ile F'yi şaşırtmıyor. Hem de adam onu 6 ay sonra bir daha okutturuyor. Yine V ile F'nin yerini karıştırmıyor. Çünkü hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cübbesine tükürdü mübarek. Onu yani giydiği cübbeyi böyle topladı, şey etti. Dedi bir daha okudu. Duyduğunu unutmayacaksın. Duyduğunu unutmayacaksın diye ona özel bir müjdesi var. Fakat sadece Ebu Hureyre değil, İbni Mesud da, Hazreti Enes de, Ayşe annemiz, birçok sahabede rivayeti fazla olan Hazreti Cabir, bunlar Abdullah İbni Ömer, bunlar hakikaten Abdullah İbni Abbas, böyle bir 5-10 isim sayabiliriz. Bunlar bayağı bir 1000'den 2000'den yukarı rivayetleri bize ulaşan. Hepsi de bize ulaşmamıştır ha. Bize ulaşan. Şimdi diyor ki, iki halife döneminde 500'dü. 200 sene sonra 1,5 milyon oldu. Ya böyle saçma bir laf olabilir mi ya? Bugün bunu, de 600 bin diyor. Tamam, bunu bilgisayardan mı bulmuş onu 1,5 milyon olduğunu? Ya herhalde bir yerden bir referansı var, bilmiyorum. Efendim, sahabe döneminde, iki halife döneminde 500'dü demek için çıldırmış olmak lazım. Evvela şuraya gelelim. Kayıtlı olabilir. Hafızayı devreye sokmaz, kayıtlı olabilir. Kayda alınmış. Ha bakın. Metne dökülmüş. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvela yazıyı yasak etti. Biliyorsunuz Hirakle mektubu var, kendi yazdırıyordu. O zaman yazı var, kalem var, deri var. Hadisleri ilk zaman yazıyorlardı, yasakladı. Aynı bu kabir ziyareti gibi. Bunlar Ebu Davud'da var, 2 kısmı da var. Kütüb-i Sitte'de. Yasakladık, bir zaman yasakladı. Sonra Abdullah bin Amr bin As olabilir. O yazıyordu. Sahabeden birisi onu yazarken görünce, yahu dedi, Resulullah da insandır, beşerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kızar, kızgınken bir şey söyler. Bazı sevinçli olur bir şey söyler. Yani her halinde gazaplıyken, sürurluyken yani hepsi yazılmaz ya dedi falan. Bu işi biraz seçici olalım gibi. Sonra ihtilaf çıktı aralarında. Dediler Resulullah'a gidelim. Sallallahu aleyhi ve sellem geldiler. Dediler ya Resulullah, bu senin dediklerini yazıyor. Ben de buna itiraz etme ya falanca itiraz etti. İşte şöyledir böyledir. Böyle durdu. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, öktüm. Yaz dedi. Bu ağızdan batıl, yalan, yanlış bir şey çıkmaz dedi. Yaz dedi. O zamana kadar buna izin vermedi. Belki tabii orada nesihler olacak, yazıya geçen şey sonra mensuk olur falan durumlar olabilir. Ne zaman bu müsaade verildi? Demek Allah'tan gelen bir müsaadedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazılıyordu. Yazı başladı. Hazreti Ali Efendimiz'in yazdığı ve kılıcının kınında, kabzasında yazdığı sayfaları kabzasında sakladığı rivayet ediliyor. Dolayısıyla yazı başladı. Ama takdir edersiniz ki çok gelişmiş olmayabilir. 500 gibi sayılar, 500'dür, 1000'dir, 1500'dür. Bu gibi sayılar doğaldır, muhtemeldir. Ama ezber mekanizması işliyordu. Bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim yazıldı mı? Yani Efendimiz'in zamanında toplu bir halde yazıda var mıydı? Bir toplu bir arada yoktu. Kaç ayet-i kerime var şimdi? 6600 küsur diyelim. Evet. 6000. Bunların hepsini sahabe duymakla ezberledi mi? Böyle anlaşılıyor. Namazda okuduğuyla arkasında dinlemekle ezberledi mi? Hem de bir tane iki tane değil. Ebu Ayyub el-Ensari bile Eyüp Sultan dedikleri zat hafızlardandı. Hepsini neyle ezberlediler? Dinlemekle. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden biri nedir? Tane tane konuşurdu. Sünnetlerinden biri nedir? Önemli kelimeleri, kelimelerini 3 kere tekrar ederdi. Niye? 3 kere tekrarın hikmetine. Bellensin hikmeti zihinde kalsın. Efendim, 3 kere tekrar edilince, tane tane konuşunca o zeka, o hafıza, hiç günahsız yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat cemalini de gören. Tabii bulanmamış hafıza sözcüğünün altını çizmek lazım. Bugünkü bilgisayarlardan 1000 kat daha iyi kaydeder. Bir ara daha dolayısıyla sahabe bunu kaydetti zaten. Ama böyle yazıya dökülen, şimdi efendim ben buna işte emanet değil diyorum. İlim emanettir ama bu laflar, bu rivayetleri gerisini ilerisini söylemeden ortasından konuşmak ilme hainliktir. Aynı bu adam ne dedi? 10 bardak falan dedi, şarap içebilirsin dedi. Bilmem İmam-ı Azam'ın hocasına da nispet etti bunu. İbrahim Nehai Hazretleri'ne nispet etti. 10 bardak falan içerdi dedi. Sarhoş olmayacak sınıra kadar. Aynı bu adam dedi. Böyle bir rivayet yani uydurmayı sen kalkıp da millete bir kitabın bir yerinde var diye nakletmek ilmi bir emanet midir yani? Evet. Şimdi aynı adam söyledi bunu. Şimdi efendim hadislerin yakılma meselesi. Bunun mensuk olan hadisler, bu gibi şeyler varken onları demeden Hazreti Ömer hadisleri yaktırdı. Millet de zannedecek peygamberin sözüne inadına yaktırdı zannedecek. Bu biraz namaza yaklaşmayın. Bektaş'ın usulü gibi olur. Benziyor galiba. Evet. Sizin yaklaşımınız ona işaret ediyor. Efendim devam edeceğiz. Bir kısa aramız daha var. Ardından birlikte olalım. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Aslında çok sayıda soru var ama tabii hadis tartışması çok önemli. Onlara da belki konu, hızlı cevap veririz. Yani hızlıca cevap veririz ama bu konu üzerinde yeterince. Hadis tarzından diyelim ki şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene peygamberlik yaptı. 23 senelik peygamberlik döneminde diyelim ne kadar konuşmuş olabilir? Yani bunun hesabını yapıyorlar. Ortalama konuşan bir de her namazdan sonra konuşuyor, gelenlere konuşuyor, heyetlere konuşuyor. Ya bunu matematik yapılır. Sorulara cevap veren bir insan olarak. Ya ki beni yani çok soru sorulan. Beni hesap etsen. Hocam size hesap etsek bayağı bir. Yok babacığım benden çok konuşmuştur. Amenna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şunu diyorum. Ben haftada 3-4 tane şey var. Şifa der, şu der. Eskiyi de katmayalım. Eskiden her akşam gündüz de falan haftada bir 10-15 arasıydı haftada. Gittiğim cemaatler. Şimdi biraz da hastalıklarım, yaşlılıklarım falan. 3-4 konuşma diyelim haftada oluyor. Yani dün gece Ahmet Yesevi'de vardı. 1,5 saat kadar oluyor ortalama. Burada bir 2 saat kadar oluyor. Etti 3,5 saat. 3,5 saat işte 15'te bir şifa dersidir, Bursa'dır falan. Yani biz bunu haftaya vursak yani haftada ortalama bir 4 saat diyelim. Ayda ne eder? 16 saat eder. Ayda. Yılda ne eder? İşte 160, 200 saat civarında falan yapar. 200 saat. Yani belki de fazla. 200 diyelim. 23 seneyle çarpalım. 223 ile çarpalım. 2000, 4000, 4000 küsür. 4600 saat mi? Bu kadar evet. Saatte kaç kelam konuşulur. Şimdi bizim hayır, mesleki açıdan bakıldığında bu var ya, bu benimki en azı. İki kelime hesabı yapılır. Tamam, diyelim ki tane yani tane konuşması çok... ve üç kere tekrar buyurması sallallahu aleyhi ve sellem, bu durumda bunun otomatiğini yapmak mümkün. Tamam, yani mümkün. Kaç çıkıyor yani bu? 500 ne oluyor şimdi? İki şık var. Ya böyle duruyordu, kim gelirse ziyaret ediyordu, Hırka-i Şerif gibi gidiyordu. Hiçbir şey konuşmuyordu, şey etmiyordu. Soru sorulmuyordu. Sorulmuyordu, cevap vermiyordu. Ayetleri tefsir etmiyordu, o kadar hadisler söylemiyordu, bir şey yapmıyordu. Ki hiç vasfı o değil. Peki, öbürü sabit o zaman. Bu olmayacağına göre öbürü sabit. Yani konuştuğu ve her şeye karıştığı, her şeyi beyan ettiği diyelim sallallahu aleyhi ve sellem, sabit. Çok sayıda ilginç olaylar yaşandığı, ilginç soruların sorulduğu. Bir de özellikle Medine dönemi tamamen seyri sefer. Gazalar, seriyeler. Ve bu yolculuklarda sıralı yanındalar. Yani hanesinde de değil. Burada şöyle bir itiraz. Yolculukta gelebilir. Da sıralı yanındalar. Bu kadar çok farklı olayların ve çok farklı ifadelerin nasıl zihin yoluyla kayıt altına alındığı endişesi ortaya. Ama şimdi belki. Allah Teala ona da öyle sahabeler takdir etti. Nasıl ki Kur'an'ı ona gönderdi, onun kalbinde cem edeceğini taahhüt etti ve o hiçbir şeyi unutmadan hepsini ümmi olduğu halde, okuma yazma bilmediği halde ezberden okuyabildi namazlarda. Ona da öyle sahabeler tayin etti ki bu din bize ulaşsın diye. Yoksa din bize ulaşmaz ki. Bu ilahiyatçılara kalsa 20 senede din gitti. 1400 senede ne kalırdı bize şimdi? Koyunun bacağı kalmazdı. Tabii şimdi böyle biraz... Kurbanın bacağı ne kalmaz? Tabii. Ya bu ayıp. Yediler bitirdiler. Bu genellemelerden rahatsızlık. Hayır, genellemeleri demiyoruz. Bu gibi bazı ilahiyatçılar. Şimdi iki halife döneminde 500 hadis vardı diyen ilahiyatçılar. Hadis kaynak değildir diyen ilahiyatçılar. Şimdi bu uyduranları söylüyorum. Şimdi mesela dolayısıyla iki şık var. Ya bu zat hiç konuşmadı, karışmadı, bir şey yok. Bu yalan. Yani herkes kabul eder. Konuştu, müdahil oldu olaylara. Peki zaten Allah emrediyor müdahil olmasın. Hal böyle olunca 500 tane bir söz konuşması, 500 mefhum ifade etmesi mümkün mü 23 senede? Mümkün değil. Mümkün değil. O zaman ne devreye giriyor? O zaman bunun yanındakilerin hiçbiri bir şey ezberlemedi. 500 tane kalmış kafalarında. Böyle bir şey mümkün mü? Bu kadar ashab-ı suffe orada 10 sene yattı. Ashab-ı suffenin evi yok, hanımı yok, çocuğu yok. Dediler Ebu Hureyre niye bu kadar fazla rivayet ediyor? Ebu Hureyre de ne dedi onlara? Sizin dükkanınız vardı çarşıda. Hurma satıyordunuz, şunu buğday satıyordunuz dedi. Hanımınız vardı, çocuğunuz vardı. Ebu Hureyre 3 gün 5 gün karın tokluğuna kalıyordu. 3 gün 5 karnına taş bağlıyordu. Şu kadar bir parça ekmek bulamıyordu Ebu Hureyre dedi. Onun için Ebu Hureyre orada yattığı için bu kadar hadis rivayet ediyor. Ki Ebu Hureyre son zamanda Müslüman olmuştur. Son 4 sene falan. Ama 4 sene bile en fazla hadis rivayet etmesine yetiyor. Çünkü neden? Bir insan o işe odaklanırsa, devamlı orada kapıda yatarsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de 5 vakit namaz, 10 gün itikaflar, devamlı camide cemaatle gelen gidenle olduğu olan bir kişiden bu kadar şey ezberlemesi çok normal. Çok normal. Ki bize ulaşmadık dolu da rivati vardır. Ebu Hureyre öyle olunca ondan çok daha evvel Müslüman olmuş öbürler. Hazreti Enes 10 sene hizmet etti. Annesi 10 yaşında verdi. 10 yaşında nasıldır beyin? 10 sene hizmet ettim diyor. Bir yaptığıma da şunu niye yaptın diye diyor, bana da diyor sitem etmedi diyor. Bir tane sitem etmedi diyor. Yani ahlakını anlat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Annelerimiz, Ayşe anamız çok da soran, meraklı bir annemizdi. Ama evde olduğu için ev hayatı, yani gusül abdestinde kullanılacak suyun miktarına kadar, kaç ölçek, ne kadar su kullanır diye kadar. Efendim, aynı kaptan kadın erkek yıkanabilir miydi meselesine kadar. Efendim, bütün aile için hükümler ve ahkam birçok ondan geliyor. Tabii Müselleme annemizden geliyor, Meymune annem. Bu kadar evlenmesinin sebeplerinden birine, ev hallerinin, ilimlerinin bize intikali, yani kavranması ve nakledilmesi sebebiyle de, evliliğin bir sebebi de budur. Dolayısıyla 500 tane söz söyledi demek mümkün değil. 500 tane ezberlerinde kaldı demek, o da adama gülünç gelir. 500 tane sözü kalmış hatırda. Nasıl denebilir? Hiç yazıyı da devreye sokmasak bile yani. Ki yazı da var, yazıya da izin verdi. Hemen başka bir şey sorayım. Mesela evet. Hafızlık süresi nedir? Ortalama bir kişinin hafız olma süresi? Ya ortalama zekiyse bir senede olur. Olur mu bir senede? Bir senede olur. Ben mesela 6 ayda oldum. Yani 6 ayda 20... Kaç sayfa ezberlemiş oluyorsunuz? 21 yaşımda oldum o da. 21-22 yaş da geç yani. Geç evet. Ben geç bir yaştır. Yalnız bir 8'e kadar yapmışlığım var çocukken. 8'in sayfaya. Yani her cüzden 8 sayfa. İşte yine de 12 sayfa az bir şey değil. Yani 21 yaşımda. Ki ben o arada vaazlar mağazlar dolu işlere geziyordum. Ders falan okutuyordum. Talebe falan okutuyordum mesela. O işe kendimi sırf ayırmadım. Sırf kendimi ayırsam mesela 3 ayda da yapılabilir. Yani yapılabilir bu yapılabilir. İmam Ebu Yusuf bir haftada mı ne hafız oldu? Hatta İmam-ı Azam'a... Tabii uçmuyor. Ya uç ama şu var. Normalde bir sene... Yeter diyorsun. Yeter. Bir sene yeter. Kaç sayfa ezberlemiş oluyor? Efendim bir sene demek iki ham demektir yani. 20 sayfadır her cüz. İki ham yani almak demektir. İki ham karada havada. Nazar olmasın bizim bu oğlan var. İyi gidiyordu da bir nazar oldu işte şimdi ara devrelere geçti ama... Yani bir anda baktım 3-4 ayda baktım gitti 12'ye. Nazar oldu şimdi. Biraz durdu. Allah nazardan muhafaza etsin. Ama yani olur yani. Bir sene haydi haydi pay da koydum. Tamam. Bayağı da pay koydum. Kaç sayfaya karşılık geliyor hocam? Kaç sayfa? 606 sayfa. 600 sayfa. Yani bir yılda 600 sayfa ezberlenebiliyor demek ki. Oraya odaklaşılır ise. Odak. Evet. Bir de bunu nakletmek de önemli. Çünkü gelene gideni anlatıyorlar. Yani Ashab-ı Suffe'nin görevi ne? Mescitte bulundukları için devamlı heyetler geliyor yeni Müslüman olan. Bütün dünya akın akın geliyor. Onlar da ne yapıyorlar? Halaka kuruyorlar. İlim meclisleri işte hep anlatıyoruz ya geldi sana sen baktı orada kıraat halakası var burada ilim müzakeresi var. Hangisine oturayım? Biri zikirle meşgul oluyor zikir halakası var. İlim müzakeresini seçti hani. Bir hadis-i şerif var ya ilmi tercih etti. Oturdu ilim konuşanların arasına. Yani dolayısıyla mescit zaten Ashab-ı Suffe'nin de rolü Mescid-i Şerif'te neydi? Eğitim. Yani bir de kurumsal talim var. Onu demek istiyorum yani. Camide gelip dinle çık git değil. Mescid devamlı işliyor. 24 saat. 70 kadar sahabe var. 70'ten aşağı düşmezdi. 120-150'lere çıkardı. 70 asgari limit. Hiç ayrılmayanlar ya. Ya 70'ten aşağı düşmez. Çünkü devamlı duyulacak yeni bir şey çıkar. Onun için harbe cihada giderken bile ayette ne diyor? Hepiniz birden çıkmasın. Ve ma kânel müminü liyenfirû kâfe. Hepiniz cihada çıkmasın diyor bak. Niye? Felev lâ neferâ min küllü firkâti minum taifetün liyetefekkâhu fiddîn. Dinde fıkıh ilmi. Yani ayet, hadis ve fıkıh meselelerini öğrenmek için bir kısmı kalsın diyor. Ve liyenfirû kâmbo midâra câhu ileyhim. Bak Kur'an okuyorum sana. Döndükleri zaman diyor bunlar duyduklarıyla onları uyarsınlar diyor. Onun için ilim kalmasın diyor. Herkes cihada çıkarsa ilim kalır. Kur'an bunu bu kadar temas etmiş. Dolayısıyla müessese bu. Talim terbiye müesseseleşmiş. Öyle misafir gelen dinlemiş duymuş çıkmış değil. Orada Ashab-ı Suffe kurumu yatılı talebe. Yani burada kurum sözcüğünün altını çizmek lazım. Yatılı talebe. Kurum evet. Hocam son arayı vereceğiz. Zaten son 5-6 dakika demektir o. Dua ile kapatacağız. Kalan sorular önümüzdeki haftaya kalmış olacak efendim. Yani inşallah bunlara da cevap verebilir, evet. Verilmesi lazım. Ama vaktimiz çok hızlı geçiyor. Önemli de bir konuyu konuştuğumuzu düşünüyorum. Bir de en mühim meselesi. Son aramız. Bukhari 200 sene sonra. Bukhari 200 sene sonra diye tutturmuşlar bir şey ya. Ya İmam-ı Azam'ın. Derlenmesi meselesi. İmam-ı Azam'ın vefatı 150. O bütün hadisleri kendi müsnedi var. Yani evet. İmam-ı Bukhari mesela, İmam Bukhari'nin Bukhari kitabı yoktu ki İmam-ı Azam fetvayı verirken. Yani İmam-ı Azam'a gelen kaynaklar, hadis kaynakları, ravileri direkt Küfe ekolü, İbn-i Mesud ekolü yani sahabeden geliyor. Gelmiş orada oturmuş Küfe'de Abdullah İbn-i Mesud. Küfe'nin mescidinde yüzlerce sahabe vardı. Hadis rivayet eden. Yani İmam-ı Azam oradan yetişmiş. Dolayısıyla İmam Bukhari çok son bir örnek. İmam Bukhari'nin şeyhleri var dolu. 1000 tane kaç ne kadar şeyhten okudum diyor. Yani 600 bin hadisten o sahihi derlemiş. 600 bin hadisten. Bir de Ahmed İbn Hanbel 1 milyon hadis biliyordu deniyor. Bunlar İmam Bukhari'den önceki dönemler. Yani İmam Bukhari'ye takılıp kalmanın bir manası yok. Çünkü gerisinde İbn Ebi Şeybesi var, Abdurrezzak. Yani tabii çok kapsamlı bir konuyu konuşuyoruz ama yeterince açıklayıcı olduğu kanaatindeyim. Ya ilk yüzde telifler var, yüzde. Evet. İmam Bukhari 200 diyoruz ya, ilk yüzde İbn İshak'ın kitabı var. Sire kitabı, ilk yüzde. Değerli izleyiciler. Nereden uyduruyorlar bunu ya? Son arayı verdik, duayla kapatacağız az sonra. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Yeni dönemde son bölümü ki 5 dakika kadar bir süremiz var. Dua ile kapatıyoruz. Bugün ağırlıklı olarak hadis konusunu konuştuk ama çok tartışılan... Benim hadislere iman diye bir kitabım var. Yani kitabım diye bir sohbetim var. 1,5-2 saatlik. O sohbet çok mukni'a, yani çok ikna edici. İkna edici. O sohbeti kitaplaştırdık. Yalnız onları ben biraz kaynak bakımından sohbet dili olduğu için... Vaazlar diye özel bir seri yaptım onu. 5 tane falan öyle vaazım kitaplaşmış. Hadislere iman adı. Arifan yayınlarından hadislere iman talebesinler. O zaman merak eden orada çok güzel ikna olurlar. Bir de yalnız bir de şu mesele var. 1 milyon hadis. Mükerrerlik meselesi var. 1 milyon hadis dendiği zaman burada mükerrerler dahil. Mesela Bukhari'de 8000 hadis var. Mükerreri düştüğün zaman 4000'e düşüyor. Yani mana tek mükerrerin faydası ne? Faydası kayıt ilaveleri var. Birinde Hayber günü diyor, birinde bir gün diyor, bir harpte diyor. Ama öbüründe bir Hayber günü kaydı, bunu açıyor mesela, tefsir ediyor. Böyle mükerrerlik var. Bir de rivayet farklılıkları, zayıflıkları. İnnemel amal bin niyat diyor, bu mütevatirdir, lafzı da mütevatirdir. Ameller, niyetleri. Öbüründe el amalü diye başlıyor, innema ile başlamıyor. Bin niyat cemidi, bin niyeti diyor, niyetle, müfret, tekil kullanıyor. Şimdi bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle de buyurdu var, öyle de buyurdu var, öyle de duyan var, öyle de duyan var. Çünkü aynı sözü birkaç yerde buyurduğu zaman. Veyahut da rivayet edenin biri öyle duymuş, biri öyle duymuş. Son 2 dakika bu, işareti. Bu ne olmaz? Bu hadisin uydurma olması icap etmez haşa. Ya nedir? Farklılık çıkar, bu farklılık manayı kuvvetlendirir. Hepsi bir yerde toplanır. İman etmek lazım. İnkardan hiçbir fayda gelmez. Evet, amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhine Aleyhine Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'i Assemavat ve Lardı, Ya Del Celal ve İkram, Ya Del Celal ve İkram, Ya Del Celal ve İkram. Bu mübarek ilim meclisinde, bu geceki dersimizde bu kadar ayetler ve hadis-i şerifler okuduğumuz, dinlediğimiz bütün hepsinin faydalarını, bereketlerini, menfaatlerini kalbimize işlet Ya Rabbi. Bütün dinleyenlerimizle beraber uzaklardan, yakınlardan bu dersimizi dinleyenlerin hepimizin kalbimizde imanı içir Ya Rabbi. Amin. Sünger gibi imanı içimize çektir Ya Rabbi. Amin. Suyu çeker gibi çektir Ya Rabbi. Fazl-ı keremiyle Ya Rabbi. Zerre kadar ayetlerden, hadislerden şüphe etmekten bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Kalplerinde hastalık vardır. Buyurduğun kullardan olmaktan bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. İlmi artıp da azgınlığı artanlardan eyleme bizi Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ilmimizle amel etmemizi nasip eyle Ya Rabbi. Fayda vermeyen ilimden sana sığındık, muhafaza eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbel alemin. Yaşarmayan gözden sana sığındık, muhafaza eyle Ya Rabbi. Korkmayan kalpten sana sığındık, muhafaza eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle cennetini, cemalini bize ihsan eyle. Rızanı, likanı, vusletini bizi mesrur eyle. Amin diyen dilleri cehennem ateşinden azat eyle. Ölmüşlerimize, geçmişlerimize gark rahmet eyle. Kabirle nur eyle. Derecelerini âli eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Depremde vefat eden kullarına da çok rahmet eyle Ya Rabbi. Önceki depremde, bu depremde, daha önceki zelzelelerde bütün vefat eden imanlı erkek kadınlara rahmet eyle. Kabile nur eyle. Günahları varsa mahveyle Ya Rabbi. Sevaplara tebdil eyle Ya Rabbi. Kar yağışlarını fazl-ı kereminle durdur Ya Rabbi. Özellikle doğuda deprem bölgelerinde havayı ılıman eyle Ya Rabbi. Havayı ısıt Ya Rabbi. Her şeye kadirsin Ya Rabbi. Soğuk dalgayı götürürsün, sıcağı getirirsin. Kurban olduğum Allah'ım. Çoluk var, çocuk var, sabi sübyan var. Ya Rabbi, rükû eden kullar hürmetine, emzikteki bebeler hürmetine, yayımdaki hayvanlar hürmetine, Ya Rabbi, günahsızlar hürmetine, hepimize acı Ya Rabbi, hepimize acı Ya Rabbi. Memleketimiz ve İslam vatanından, iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile, işgalden muhafaza ile, zelzelelerden muhafaza ile, semavi ve arazi tüm afat ve musibetlerde hıfz ile, emin ile, Kur'an ile, sünnetle, hadis-i şeriflerle, ehl-i sünnet itikadıyla bizleri daim ve kaim eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayran Fatihin. Fazl-ı Kerem'le Ya Rabbi geçmişlerimizin ruhları için depremde ölen, asker polislerimizden şehit edilen, ve bütün geçmişlerimizin, dinleyenlerimizden, müminin, müminatın geçmişlerinin ervahı için buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bu kelime ki iman ile bir defa okunması insanın bütün geçmişini sildiriyor, kesip atıyor. Göklerden, yerlerden ve içindekilerden ağır geliyor. Mizanın bir kefesine konsa öbür kefede ne olursa olsun hepsine ağır gelen bu iman kelimesi, tevhid kelimesi, bu şehadet hürmetine bundan hasıl olan dağlar, emsal rahmetler, ya Rabbi ve nurları bütün geçmişlerimizin ve özellikle deprem şehitlerimizin de asker polis şühedamızın da ervahine hediye eyledik şu saatte ihsal eyle, kabirlerini nur eyle, amin. Ruhları için El Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.